أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پرونی درس کې د سورته فاتحه سلک فضائل د حدیث او پرنګ کې بیان شو. دارنګ دې بسم الله متعلق لغونی تذکره وشو. الحمدلله رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین باندې لغونی تذکره وشو. دې سورت کې ابتدا کې بسم الله راغلا، نور سورتونو کې هم بسم الله باقاعده راغلی ده. شوافی او علما وایي چې بسم الله جزء د فاتحې ده. امام ابو حنیفه په نیز باندې دا جزء د فاتحې نه دی. ماشاءالله، حال بته د قران پاک جز ده. انه من سليمان او انه بسم الله الرحمن الرحيم التجز شو اتفاقي باقي دي ده کی جز نه ده، زکه چې د وایتونو تذکره حدیثو کې راغله. نو کدا جز شي نو بیا باته ایتونه شي. البته دا ده یو صورت بخلا شو عام ذخیره حدیث کې راځي، بل صورت به شروع کېده نو جبرائیل با بسم الله راوړه. نو دا بسم الله د یو صورت او د بل صورت د ختمېدو لپاره فاصله بوا. لته لکته څه مضمون نه وي کینو ولي کېلته ښکاریږي. آیا فاتحه چې وای بسم الله به وای کنه؟ د امام صاحب د امام محمد صاحب مسلک دا دی د نورو چې دا به وای، لیکن دا به سرن وای. نو حدیث کې راځي صحابي و اجماع نبی علیہ السلام پسې موضوع کو ابو بکر او عمر او عثمان، نو هغه به بسم الله په جهر نه وي. نو زموږ مسلک دا دی چې دا په اخفا سره به وای. دا غیلوه نقطه دا ده چې د بسم الله د فاتحه جز ده یا نه ده، دې کې اختلاف شو. نو چې کوم اتفاق ته نو جهري منځونه کې په جهر سره وای، او په کوم کې اختلاف ته نو په اخفا سره وای. معرفینو کې هم دغه سي راځي. احکام القرآن د مولانا ظفر احمد عثماني چې دا دیوبند په لویو علماو کې تیر شوی دی، او د نن 131 سال مخکې دنیا ته راغلی. آغا د حقیب الرور شبیر احمد عثماني چې دا دواړه فرعیونه دي، مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله او دا ماماګان دي د مفتی شفیع رحمه الله، دا ډېر لوی خلک تیر شوی دی. د علماو چرته سپکه و نه وای، د علماو به درنه وای. او چې کوم علما دي چې لیسو بشین دي تخریب کار دي، خپل کار به کوي. ماشاءالله، نو لفظ آمین هغه به هم په سر وای، ځکه هغه جز د دین نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې دا صورت وي نو آمین به رستو وي، او دایو وي چې من وافقت قوله قول الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه، چې د چا قول د ملیکو د قول سره برابر شو د د مخکنی ګناونه معاف شو. عام ذخیره حدیث کې راځي، بخاری شریف کې هم راځي. آمین دعا دا اصل په دعا کې فدا د دې تذکره او شوا بیا به مو شي ان شاء الله تعالی. باقی سورته فاتحه آیا مقتدی به لولی او کبین لولی؟ نو امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې قرات خلف الامام نشته. سو چې قائل دی اغه وای چې بغیر د فاتحه نه موز نکیږي. دا خبره صحیح ده چې بغیر د فاتحه نه نکیږي. زمون ترمذی کې وای چې دا په حق د امام کې ده، دا په حق د منفرد کې ده. نو منفرد او امام چې دی هغه به وای مقتدی باندې نشته. خبره حل شو ځکه چې یو حدیث کې راځي من کان له امام فقرت الامام له قرات، چې دا چا امام شته نو د امام قرات د مقتدی قرات ته. خو طالب داسې نه ده چې د امام اودس چې ادا د مقتدی اودس ته. کوم خبره ډک ته ورسیږي هغه بیا خوند کوي. دا پرونی آیاتونه درې تقریبا پوره شو. داغي تفسیر ستاسو خدمت عالی کې پیش شو. ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې صورت په نومونو کې یو نوم دی هغه ته تعلیم المسأله وای، یعنی د سوال طریقه. نو درخواست وته وای، نو درخواست چې غټ سړی ته کوي کنه د دنیا غټ سړی لکه مطلب اسی پنده منډه غټی نور پکې دې څه شعرامه داغه تعریف ولي کی داغه تعریف وی او کنه وی د دې مقصد دی پکې بیا خپل عاجزی بیان کی. بیا غین آباد خپل چې دی عاجزانه درخواست پیش کی. نو په دې صورت کې ګوره زما طالب وروره، نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا د الله پاک په مخ کې درخواست دی داغه عظمت بیانې په خوږو الفاظو کې. بیا خپل عاجزی بیانې، زداسې زما دا تکلیف ته دادې. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولانا حسین رحمه الله وایي چې دا تعلیم المسأله ده، دا د سوال یو طریقه ده. مولانا ادریس صاحب کندهلوی معرف کې هم ویل دي د سوال طریقه. سوال کوم دی؟ اهدنا الصراط المستقیم، خدایا موږ په نیغې لار روان کا. هر موز کی هر رکعت کې سوال کوي چې ماته نه غلار وخیا. نو نه غلار د قران او د سنت نبوي ده. قران یزده کا، حدیث یزده کا، کتابونه د فقه فتاوی یزده کا، شریعت یزده کا. ان شاء الله تب بادشاہ شي، ستاد درخواست به قبول شي. نو صحابه او دغه سې کړي و، ائمه مجتهدین او فقها او دغه سې کړي و، دغه سې شو او دغه سې ده. نن د قران او د حدیث او د شریعت کتابونه مسلمان شاته غرزول دي، نه د دې تعلیم حاصلې، نه بل و تفریق دي، نه د دې قانون ته قانون وای. دا د ناپویای آخري نمبر دی، چا سره جنگ مکو. ایاک نعبد و ایاک نستعین لفظ د ایاک په عامل باندې مقدم کو، ځکه چې زمونږ د معنی او کتابونو کې وایي یا کله پر د حسر راځي او دا ضمیر منفصل دی. په یا کنستعین کې یا کای منفصل راړو، دا ضمیر منفصل دی، دای مقدم راوړو. نو ته به یعنی په وخت د تعذر د متصل کې منفصل راوړي، چې متصل راوړل یعنی متعذر شونه منفصل به راوړي. نو دې دې کې چونکه مراد حسر ده، خاص تا عبادت کو، خاص تا مدد غواړو، دې وجنه ایاکای مخکی کو، خاص تا عبادت کو. نو نظر و نیاز حاجتونو کې بل غایبانه عبادت ته، نو دا د بل چا مکوا، دا د بل چا مکوا. ان نظر عبادت والعباده لغیر الله کفر، دا شامی کې وای. نظر عبادت ته، عبادت د بل چا لپاره کفر ده. پدې علاقو کې چونکه قران یې زکول نو چرلولو، نو د خلکو په عقایدو کې نقصان راغلی. الله پاک د دیوبند خصوصي او طبقه چې هغه ته اشاعت توحید وایي، هغه قران پاک یعنی او خدا پدې رزو کې په سالمه دنیا کې درس کیږي، پدې غرونو کې، په جمعتونو کې دا پخوا یقینا نو الله پاک داسې خلک پیدا کړي چې هغه له دا قران په ذهن کې واچو نو د خلکو خیالات خیسته شو خیسته شو خو اوس ورپسې مرض راووته هغه مرض ول رواني کوي زه وخت په وخت داږي تذکره کوم ایاک نعبد و ایاک نستعین دلته ایاک سره نستعین نه مخکې راوړلو سره حصر وکړو خاصتانه مدد غواړو زما بزرگا مدد غوښتل بغیر د الله د بل چانه دا داسې غوڼې خبره ده چې دین اخلاصې نه کیږي که بادشاه دی که گداګر دی یو بل نه امداد غواړي دا دنیا ټول په تعاون چلیږي دا ټول دنیا دی یو بل سره په تعاون چلیږي من نه دی ان تنصر الله ينصركم تاسو د الله دین امداد کوئ الله بس تاسو کوي امداد نه بغیر چلیږي نه ټول دنیا یو بل ته محتاج ده رومي وای هر یکیرا بهر کار ساختن میل اور در دلش انداختن هر یو له یو کار جو کرده میلان پیدا کرده نو سار مالی دو وقتا مستری او مزدور اوزی نو چوک که نستی شوک که نستی سوکراشی نو دو پسی منده کی ستا چه کرده زما دا کرده کرنده اغسطی دا بیل بیل چه اغسطی دا آره اغسطی دا لور اغسطی دا یو شی اغسطی دا بل شی اغسطی دا گاڑی او وقت که سوکراغه ها جی پلان کی زیت زو سو کرایا دا ادم را کرایا دا دا دنیا ټول پدی چلیږي هر یقینا بهر کار ساختن مل اور در دل شنداختن هر یو اس کار ل پیدا کړ دے بے د غزل کې میدان چول دے نو دا قطعی شو چې دنیا د یو بل تعاون نه بغیر چلیږي نه دا د الله حکمت متقاضی دے نو چه داسه دا نو ایا که ولی پنستاین مخکی که سبحان الله سبحان الله مولا حسین علی رحمه الله چه دا زمان دا شیوخ و استازو دا غروشتو بابا چه لو انسانو دا حق استازو پیرو مرشدو سبحان الله سبحان الله اغوی دا آیتونو ترجمه بداسه که چه پاغی تراز نرده نو کته نستعین نه هر امداد اخلی ایاک وای نو دا جوړ نه اخلی زما بزرگا دا ایاک نستعین کې هاغه استعانت مراد دی چې هغه د الله سره خای د بل چا سره نه بل چا سره نه هغه بل چا لپاره دین نو حصر صحیح شو سبحان الله یوم لیس تقریر کو هغه د معنی او نه صرف نه خبر نو په تقریر کې ماهر وو نوی دا نستعین و دا ایاک نستعین پا اصل کې نستعین و ایاکو اره ملا بادر نستعین و نرست و ایاک راوڑل خندی زکا چه تا پا منفصل چه راوڑی پا وقت تعذر دا متصل کې براوڑی نو پا تقریر که خود ماهر او پا دی علم که زن ماهر کا صرف نحو معنی چه تا خنده دا سرسو کونه کی نو یا که نستعین متعلق دا مو آیا چه دا پاسل که نستعین و یا که دا یا که پا وقت تعذر دا متصل که راوڑا لیکیه گی نو چه تاوی نستعین و یا که نو تعذر خو ختم شو پنیز دستا بانه دا سی مو آیا وی اصل که نستعین و که اصل که نستعین و که نو دا ایا که منفصل دیره پر راولو چه حسر وشی نو دا دی حسر تعلق دو دنیا در ټولو کارونو سره نه دی زما بزرگا دا دی حسر دا خدای توب سره دی کم کارونه چې دا غی مدد تعلق دا خدای پاک سره دی نو هغه دا بل چاله نه دی نو ستا اعتراض ختم شو ما تا دا جوابونو زخمتون ختم شو مثال دا دی من با پخوا چا تاوی زمیدارو تا قلبی راوڑای زمان پتے واراوی قلبی براغلی امان با غولد غرمی چه دینو سیمتو دوڑای دا شملو ساگا او دغه رنگی مطلب دا دی شملی شریفی دا با منگولا تیاری کری اغا با خوالل دا سیمتو دوڑای دا سی چه رانشا کئی گوری سبحان اللہ غیب گوتی کری پا اراولو دا پتی پوری او مطلب دا دی لگیا بودا به خوړله نو ګور هغه یو وکړه تاواله تخم ورک پټه پټه ستاوړو دا داغه په طاقت کې و نو په یا کنستاین کې د دې رد نه دی دا جایز دی دا جایز دی ولی تاغا قلبو والا یا نن سبا ټیک ټرت والا ته دی ووی چیره خونی کرو که دیره خدا جی خونی کر با او که کولی شی با باری واری رواری جو خشی دا داغا پا طاقت که دا دی که داغی ممانعات مراد نده بیا تاو تاوی چی با دی که یعنی یو یو تانتا که لس وگی یو پا هر وگی که چی دینو مطلب داده زردانی وی که نا نو آغا با استاد دغستا کار ده دا زما کار نده زن پوه که پوه بشی پا ذهن کی بکی نی یا کنستاین که دا آغا امداد مندان چه غدا اللہ سر خواسته تا یو سړی ته وای مال بیل بیل شراکا مال تبر راکا وګور جایز دی خو تا غته دا و چې مال اولاد راکا نو هغه خو اولاد نشي ورکولې کنه پجاز کې کیناستې رواني جد دی تا اجور سیده خمزه سره روزانه خلق روان دي لیکن تا اسی او کوټه روانه کړل نه پکې ډېر دی نه پکې ټیر دی نه پکې ګیر دی نه پکې پېټرول دی نه پکې ډیزل دی پوښلې نه دواګانې او نه کنزل دی دا سی دی جوړ کړه دا سی نکیږي دا سلیمان علیہ السلام له چې الله پاک کړی ودا دغه معجزه وا نو معجزه د بنده کار نه دی دا دا الله کار دی نو یا کنستاین کې حضر چراغ ہے دا خدای ټول صفاتونه یو سړی مړ دی یا ژوند دی ته دې نه وته چې غو باسي هغه لري دی چې راو رسیږي را مدد شي لکه نا مخلوق بلیږي او داسې به وي اشاعت والا راغله الله غفو کړو ځکه علما استادان داسې وو چې هغه د دیوبند نه داسې زده کړه کړو چې حد تمامو زنی داسی او راغ لاغ کاری پری خود خلکو کار کی شریک شو دغا پتاخدار پری گی دا دو خبر دا ملگرتیان ندا تا دیدن چه او باسی مرد جونده دی پا دی اعتقاد چرا رسیگی او دا دی اعتقاد دی چرا او رسید نو داسی ندا ماشاءاللہ پینزشتم سپارا که روح المانی اوزه که چه دی بیان کئی پا دی آیات بانی چه اللہ وی ما شیطانان مسلط کری دی داد اللہ خواق دا سیدا یو سڑی چه غیر اللہ تا چه غو باسی پا دی اعتقاد چرا رسی گی دیار تابی گی چه غو باسی نو پا دی که ناسا پا دا حقا بنی آدم پا شکل خکارشی سو که ادلاس نیونی او دا سی دی و شکر دی چه ما تا دی آوازو که پا کی آغا شیطانی دام روح المانی که دا غزیلی کلی دی های حات های حات اینما هو شیطان ادوالله آغواه و تباه هواه دا شیطان دی عقیده ولی خرابی چه آغا چا تا چه غیو باس مرا رسیگی آغا دی چه چا تا چه غیو باسی یقینا ناغاوری نوینی نرا رسیگی دا خدای صفتی ولور که پا دی شیطان خوشحال شو زان پوکا زان پوکا اللہ پاک شاعت لپارا دا سی توفیق ورکا چه دا خلق و عقاید بلکل درست شو بلکل درست شو نو دا اسباب لان دی آواز جایز دی دا اسباب و نواران جایز ندی سڑے مخامخ تی دا راوڑا دا اوکا دی پسی منڈکا دا اوکا دنیا ٹول پدی چلی گی دا استعانت تی لیکن دسترگو نا پنا دا ملک نا پنا دی مل دی جون دی دا اعتقاد ساتی چرا رسی گی دا ستا اعتقاد دا شرک تی این یا کنستاین کی دا غیرت دی دا اسباب لان دی رد ندی اعتراض ختم شو تا خپل مشرور تا تلیفونو کو جدی کی دا لالا جی کلا برازی ویز سار روانی ما تبا جی سبحان اللہ مالا بتر مصر نونی عراب اوڑم ایتا قدی لارم مارکیت تا اورا سید آجو رای اوڑو تالا سبحان اللہ راوی رسو تا تا بابا دا دا اسباب اللہ اندی آواز دی داو زلی گیم درس کوم طول دنیا کی حل زی کی خلق اوری پا شوق سرا دیتا اسباب وی دیتا اسباب وی اللہ پاک دا دغا سببونو مختاج ندی پاوری دو کی پرا رسی دو کی این آکنستاین مطلب بانی منگا پوشو ایاک نعبدو دلتا هم پوشو خواستا عبادت بکو نو د عبادت کې سونه طریقې دی غد الله سره خاص دي. یو سړی مخامخ دی ته وت आवाज کوي دا دغه عبادت نه دی، لیکن ته چې الله ته आवाज کوي دا دغه عبادت ته. ولی زکه چې موږ غل حاضر ناظر عالم الغیب غنو، حاجت روا مشکل کوشای غنو، هر څه کولای شي، په هر څه قادر دی، په هر وخت کې قادر دی، دا بالکل صحیح عقیده ده. نو دغه आवाज کول د الله سره تعلق شو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دی آیات کې مکرر کا ضمیر د ایاک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فکار خدا و ایاه نعبد و ایاه نستعین. ذکر مخکی الحمدللہ کے غائب الفاظ راضی، مالک اللہ مالک دی یوم الدین دے، ہوا مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین یو دم پاٹ بدل شو، زان پوکا زمون معنی و کتابونو کی وائی چې کله کله د غایب نه مخاطب ته اسلوب بدل شي، دا هغه طریقه ده، دا ډیر خوند کوي. دا الله صفاتونه غایبانه واغست داسې طریقې سره چې اوس حاضر که ایاک نعبد و ایاک نستعین. مفسرینو لیکل دي لکه سراج المنیر شو، بیضاوی شو، پقیله سره چې لفظ د ایاک مکرر که دا ضمیر د ایاکا منفصل دای مکرر که، نو داغی متعلق دا سی ہوئی چی دا تنسیس تے پا دے بانی چانه المستعان بیهی لا غیرو. اللہ مستعان بیهی دے، نستعینو بیهی، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. دا تنسیس تسری دا پا دے چی اللہ مستعان بیهی دے، لا غیرو لا غیرو لا غیرو. ماشاءاللہ دا کم فن سرستا تعلق یا غفن بستا پا ذہن کی کینی، دا مضمون چی ما ہوئی دا خازن کی امشتے، سراج المنیر کی ہمشتے، دا پا تفسیر بیضاوی کیشتے، دا لوی لوی تفاسیر دی، تفاسیر زان سخکیگ دا. او خدا سے نا چی پراتی دیتا تا گوری، تبو تا گوری، تبو تا کتا تعلیبی کنا، نو کتاب دیتا تا نگوری، تا کتاب تا گورا، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. مفسرینو کی ابن کثیر دمشقی عماد الدین دے، اغوی فاتحہ سر القرآن دے، فاتحہ سر القرآن دے، لکا پرونی درس کے پدے تفصیل اوشو، و سر روحا حاضر کلمہ، او بیاد فاتحہ خاص راز سے دا کلمہ دا ابن کثیر وائی، لکا ایاک نعبدو و ایاک نستعین. سبحان اللہ، غورو کا دا چلولو نندر اغلی دا اجدہ کول راغل دے، زمان اشاعت والا اپدے زورو لگو، دا ټول همت دا گنگوہی سیبو، بیا داغ شاگرد رشید مولانا حسین علی سیبو، بیا داغ شاگردان چې زمونږ استادانو، او حد تمام کرے، حد تمام کرے، چاچا او تا بدے او یا غسری خپل انجام خراب کم. خواستا عبادت کو، خواستا نا مدد غواړو، قرآن نا بتاستا آیتو نا جمع کم چې په وقت دا حاجت مصیبت کې غائبانہ حاجت اللہ پارا بلل دا اللہ صفت تھے، دا سالم قرآن نہ بیدت رایو زیکم ستا بزر خوش آدشی. اس آغا درخواست کم دے دیتا تعلیم المسئلہ وینو، درخواست تے اہدن السرات المستقیم، یا اللہ منگتا نیغلار اخیا، دا سلحار چگا نیغا دا موٹروے تا نیغلار ہوئی، گاڑے تیز روان دے. نو بابا قرآن و سنت شریعت دا صراط مستقیم دے، دا نیغلار دا، دا صراط مستقیم مانا با شیخ القرآن دا شاپور کولا پا قانون شرعی سرا، دا دیر خیستا مانا دا، دا دیر خوگا مانا دا. اللہ منگ تا نیغلارو خیا، چیزا منگا قانون دا شریعتی، دا نیغلار دا. نل مسلمان زن تا مسلمان وای دا قرآن نیغلار دا، حدیث نبوی نیغلار دا، دا کتابونا دا فقه، دا کتابونا فتاوی دا شریعت، دا ټول نیغلار دا. خو مسلمان دا نم دے، نور دے، شم دے، اسی خوم دے، اسی اهدنا الصراط المستقيم منت هدایت وکاد نیغلاری هدایت په دوو معنی راځي یو ارادت التلیق ایو د ایصال للمطلوب نو دا چې ایصال للمطلوب دا غي معنی دا دا چې مونږه ګویا الله سنونی سال ته ورسوا یو سړی روان دی اتا ته وای پلان کې کله کم زده نو تا د الله سنونی ورزه نو هغه را روان شو بیا تا وته وې دی ګاډي سیټ کې کینه راځه ما سره ته بچا سغازي ز پلان کې سغازمه پلان کې دروازه ته ور سعودي ته ایصال للمطلوب وای ماشاءالله ماشاءالله دې ته ایصال للمطلوب وای او کنه لارې د تاو خود لا داسې بزي هغه مور کې براو ګرځي یا خې طرف ته یا ګس طرف ته ا بیا دی وته وي دغه ځکه چې په جمعه ترازی دای نه خدا په دغه جمعه تیر شي پوری مخامخ کله دی هغه تجی زوته دغه دیته اراده تو طریق وي حد دغه راستا بتانه لار خودل دقه توای اراده تو طریق قران پاک کې دا دوه راغلی دي زمنګ مرزا احمد مولا جلال پاول صفو کې د هدایت تذکره کوي ډیره مزداره وای چې نسبت د هدایت صرف الله ته وشي نو بیا ایصال للمطلوب دی ماشاءالله لیکن اعتراض راځي و اما ثمود فهديناهم فاستحب العمى على الهدى ثمودیان ته ما لار وخودله نو دو غره کړوندواله په هدایت باندې نو الله نسبت ځان ته وکړو فصحبو تفریس یې نشو زما بزرګ ګوره تا ته په پته ولګي یعنی مونږه هدایت ورکو سمودیانو ته الله نسبت ځان ته وکړو په واسطه د صالح علی السلام په واسطه د صالح علی السلام نو فصحبو تفریس یې شو دا غو د لار خوخه نشو بابا ننوم د مسلمان د نوم دا غوم د لار خوخه نه ده دنیا مخلوق دی کرونونو په حساب باندې نوم د مسلمان د حقیقت کې اسلام یو رته بکی نشته او څوک وایي داسې چې نسبت د هدایت دواړو مفعولینو ته بغیر د واسطې د حرف جر نه وشي نو دا ایصال للمطلوب دی نو هغه مثال به څنګه وي لکه دغه مثال دی اهد فعل دی نام مفعول اول دی الصراط المستقیم موصوف سره د صفت نه دا مفعول ثانی دی نو مفعول ثانی ته چې نسبت بغیر د واسطه د حرف جر نه وشه میر زاهد ملا جلال دی کتابونو کې وایي چې دا هدایت په معنا دی ایصال ال المطلوب دی لکه دغه مثال جو فټ شو اهد فعل دی نام مفعول اول دی الصراط المستقیم دا مفعول ثانی دی صراط مستقیم نمرات دین دی اسلام دی ابن عباس سی وای صراط مستقیم نمرات چې دی خازن وی دین دی اسلام دی دارنګ ابن عباس وای چې مراد د دین قران دی دا مرفوعا مروی دی ابن عباس سی ابن اسو کو امارات تھنا لا د اهل سنت والجماعت تا داوم خازن کی راضی داد ابن عباس روایت تھے اهل سنت والجماعت بدعت چکی اهل سنت نه دے دے دروغ وای بدعت سنت متضادین دی لکه سفین او تور متضادین دی سنت د نبی اسلام طریقې ته وای بدعت د پردای طریقې ته وای ائمه مجتهدین ځان وجل دی او د سنت او د بدعت فرق کړی دی کملار چې د بدعت تا هغه د علت تا کملار چې د نبی دا هغه ګل دا من عمل عملا ليس علی امرنا فورد چا چې عمل کو چا عمل زما نو دا رد دی دی ته وای مصدر مبنی للمفعول فهو مردود نه مردود دی من احیان سنتی اند فساد امتی چا چې زما یو طریقه ژوند دی کړه په وخت د فساد د امت زما کې غل د سلو شهیدان ثواب دی نو چې څوک احیای سنت کوي او پسې سپوږی منګنان را پورته شو اروګي او ماشي او دا غربای جوړ کړه وګوره دا چا ډیپټی د ته خپکه ګمو صحابه او کار کوم منافقین او تخریب کاری کول دا الله پاک داسې پیدا کړی ته چې ته خپه نشي دا دیوبند چې جوړ شو نو دا دیوبند په ذریعه کار وشو لکه دا به یقیني ګڼي توحید سنت هغه بیان کړ رد شرک د بدعت او ابو کو نو پاغه وخت کې هم پاغي پسې سهوله کېدل دا ولې ولګې دا چا ولګول او دا د هر چا خپل یو کاری ما څه خبره کوله اهدنا الصراط المستقيم. یو ایصال للمطلوب دی یو اراده الطريق ته. نو ایصال للمطلوب سوره الصافات رواړه یعنی تقریبا اخر سر به د صافات ماشاء الله سبا فاتر بیا پسې صافات ته الله اکبر دا قران به اړه راړه ان شاء الله تب پوش. آیت نمبر دے 118 تا ته بخکاریږي قران پاک وہی وحدیناهما ما هدایت کړو موسی او هارون علیهم السلام تا الصراط المستقیم موسوب صفتی د صراط مستقیم نو هما مفول اول شو الصراط المستقیم مفول ثانی شو تا دیا بغیر د واسطه د حرف جر نه راغلا دین مراد ایشان ال المطلوب دی نسبت الله ځان ته کو ایشان ال المطلوب دی نو سورت فتحه چې دوی میات ګوري تا تبخاری انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويهديك صراطا مستقيما تا تب هدایت کی دنی غلاری دا ایصال للمطلوب اراده الطريق نو دل پر انعام رواړه وا انعام انعام کے آیت نمبر 88 انعام کے آیت نمبر 88 رازی تا تبخ کاری وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ مِنْ تَبِيزِيَدِ مدارک وی من تبیزیدِ بعضِ آبَادِدُو بعضِ ذُرِّيَّاتِدُو وَإِخْوَانِهِمْ رُنَدُدُو وَاجْتَبَيْنَاهُمْ ما چونکلو وحدیناهم الى صراط مستقیم ما دوتا هدایتو کودنی غلاری دلتا تادیان پا الى سروشو آدم فولی ثانی پا حقی دا حدینا نمراتنا ارایتو طریق شو ما بعضی آبا بعضی ذریت زکاوی چی طول دا سنو وحدیناهم الى صراط مستقیم ذالکا هدى اللہ ذالکا کی اشارہ صراط مستقیم کی تدا ابن عباس سے ہوئی دا صراط مستقیم هدى الله دا الله هدایت ته دا الله قانون دی اومنه دا الله په قانون دی عمل وکړه دا الله په قانون روان شوی دا الله په قانون دی خلق روان کړه او په مزو بده سرشي لکه خلفای راشدین او دارنګ نور بزرگان امن به چین به خوشحالی به پرزول بنی فتنه بنی فساد بنی هر شي کې به برکتي هر شي به پوره پوره کني بیا باسي لګيای ذالک هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا دين كانوا بندگانو پیغمبرانو ک شرک کړي وې د دوه عملونو به ضایع شي ما كانوا يعملون کې طاعات مراد ابن عباس سے وایي دیدی کی ولو اشرکوئے سورة زمر کی وائی آیت نمبر 65 ولئن اشرکتا لئن اشرکتا کتا اللہ لشرک پیدا کرن اس عمل بزایشی نو انبیاء خود گناہون نا پاک دی نو شرک بسنگ کئی داغ پختو کی مطل دے بی لوری تا تے وی انگوری تے یورا انگوری تے یورا دا آیات ندے خواہ اغنی چته وای د آیات په کوم سی پارا کې ده نو جو سلیختمه کې وایستا په نسبانیال ته ګورا په دې دیر شو کې آیات نشته ده ګورا دا یو خاصه مشغوله ده الله مونږ په دې کې لګولې یو وهدیناهم الی صراط مستقیم ما هدایت کړو دوته د نیغلارې نو الی صراط مستقیم کې تادیا مفعول ثانی ته د هدایت چې دین او هغه په واسطه د حرف جر او شوا نو مراد د دین ارات طریق ته زستانو کریم ستا خدمت کوم به تنخواه دا سورته یونس روانه و سورته یونس آیت نمبر 25 ته چې ګوره تا تبخ کاریږي آیت نمبر 25 کې ګوره تا تبخ کاریږي مخامخ والله يدعو الى دار السلام الله دعوت ورکړي د دار السلام یعنی توحید دعوت ته قران دعوت ته سنت نبویہ دعوت ته کتابونو د شریعت خودل دا دعوت ته نن د دې سره د شیطان او د غمل ګرو ډیر دعوت ته والله يدعو يدعو کی ضمیر الله تعالی جه د غفائل دے الى دار السلام دا داغي مفعول شو جاری مجرور متعلق په یدو پوری شو نو پدې کې تادیا مفعول ثانی ته ته چې ګوري ته تخکاری نو په حرف جر سره وشو نو په حرف جر سره تادیا چې وشو نو زمنګ میر زاهد مولا جلال دی کتابونو کې وایي چې مراد د دینه اراحت طریق ته الله دعوت ورکړي د دار السلام لکه حدیث د مادوبه کې مشکات کې راځي یو مالک ته هغه کور جوړ کړی دی او ډیر خیسته او بیا هر چاته وی راځه دی کور ته نو چې څوک راغې نو هلته څوک وړل اوس کل خوشاله شو مالک ته هم رضا شو چې زما په دعوت راغې کور یې ولیدو پسند یې کړ نو الله جنت جوړ کړی دی د هغې لپاره یې بلون کې نبی علیہ السلام ګرځول دی سخیستا سبق دی هغه د قران په ذریعہ باندې خپل د حدیث په ذریعہ سالمی دنیا ته دعوت ورکړي بغیر د تخصیص نه نو چې څوک لاړ التا مالک تی رضا شو نو الله رضا شو داغه نبی رضا شو سخیستا سبق دی د غزیت الله دی ولی دو د پیرزا شو چې دا بنگله می خوخه ده دا اخلمه دا پسو ده دا هیڅ پیسې نشته او زما اومنه سبحان الله دار السلام جنت ته زما بزرگا خپه نشي دار السلام جنت ته ابن جریر ابن کثیر د تفسیر د غشنت لکای نو دار السلام هغه ته وای چې هغه کې سلامتی ده نو د نبی علیہ السلام لار قران او سنت دی کی سلامتی اره چا جو من هغه سلامتی کی شو چا جو ملګرتیا وکړه هغه په سلامتی کی شو نن د دنیا سونه غټان دی دار السلام خوخ نشو دار السلام خوخ نشو او دار السلام خوخ نشو نو ګور په زور باندې کلی نه بادیږي نو منګ با خپل مهنت ته ځان بوجنو او باقی داوریدون کې خپل کار دی سوکې چې پلار دی دا چې خپل مرزي ده سلام سلامتی ده الته دوک تکلیف نشته پریشانی نشته ده نو دارو سلام لار چې چا قبول کړه دا غا غمل بوم خوسته ای برکتونه به خوشحالي به چانه به یریږي نه چانه به یریږي نه پارام به جګړه بنی فسادات بنی ایشه بنی غلا بنی زنا بنی ڈاکی بنی امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې د نبی علیہ السلام او خیده سخیستا او خیده داغه 55 صوبو باندې حکومت او مورخین لیکي په دې 55 صوبو کې دا معمولی شی نه دی. پاکستان خو درې به صوبی یا به څلوري، ماته پته نهشته، زه سخت ناپوه یم. هغه 56 صوبی وي. نو یو ځل امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ وي چې هر یو خپل دکان کلاو پرېږدی، تاله به نه لګوئ. زه ګورم چې غل غلا وکړي. ګوره دارالسلام نمونه ده ته خیمه. نو شپه تېره شوه، سهار راپورټ راغی چې په سالم مملکت 56 صوبو کې هېڅ ځای کې غلا نه ده شوې. الله اکبر و کبیرا، الله اکاش کې د ملک غټ طبقې د الله منلې وي. دارالسلام به نصیب شوی و، هېڅ ځای کې غلا نه شوه. نن کراچۍ کې هغه دغه ته لاړ شه چې تا ته پته ولګي، او ځای دې هلته ځای کله کله نوم اخلم. څه نوم یې دی؟ شیرشاه وته. دا به توري مثال ده. پاکستان کې غلا نشته دی، پاکستان کې غلا نشته دی. او دارالسلام او منا زاو زلیګیا شوم. د نن تقریبا 35-40 سال مخکې زمونږ د کلیواله او د بیلو دوکانونو او په دې بازار کې ماجیګر شو لخته اغستې ده. ایو په کې زمونږ د رحمت خان حجي صاحب چې دی نو رور و مشر را روان دي. تنګي ته کوز شو، ګاډي هغه وخت کې نو زه راغلم. مې تاسو واپس شوی او موږ واپس شو. په دغه خبرو کې یو تن په کې وینا وکړه چې زه بیا واپس دکان ته ځم، بازار ته. نو ما ورته وویل چې ولې یاره، هغه تالی خو ما کوشش کړی دی، خو یو تاله کته ویخ کې زما پې شک راغی. نو که هغه کلاو پاتې شوي نو زه ځم، تاسو لږ رو رو ځای. جو هغه بل وی سړیا زما هم شک دی. جو هغه درېم وی زما هم څه شک دی. را روان شو، ما او خندل په برق برق باندې. امیر معاویه وی کلاو وساته په 56 صوبو کې، ملک خدا داد او ګورو چې غل غلاو کې. شریعت دارالسلام دی، شریعت امن دی، امان دی. کاش کې مسلمان منلې وې. په دې ارمان کې زما اتیا کاله تیر شو. هغه چې لاړو نو تالی روغې موټی دی. یا الله ته، یا الله ته، یا الله. دا سبق دی، دا چې لول لندې راغلی. سازو زمانونو د قسلی ګم دارالسلام بالکل امن، بیچینی نشته. ستا په ملک بیچینی ده، ځکه چې د دارالسلام دعوت نشته دی. د دارالسلام دعوت نشته دی. سلامت یا بالکل. خلفای راشدینو امن راوسته. تفسیر قرطبی کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما روایت نقل کړی دی، لکه مفتی شفیع صاحب معارف کې. تفسیر ابن عباس روایت مفتی شفیع صاحب رحمه الله نقل کړی دی چې دارالسلام د جنت دغه وو نمونه یو نوم دی. د جنت د وو نمونه یو نوم دی. نقرطبی وای دینه معلوم شو چې په دنیا کې د یو کور نوم دارالسلام به نیک دی. د دنیا کورونو کې نوم به جنت الفردوس نیک دی، دارالسلام به نیک دی. دا وجه صدا زکان چې دارالسلام او جنت الفردوس تعلق د جنت دغه نومونو سره دی. ا دنیا هټول د فساد نه ډکه ده. شیرشاه کې غلا نشته، کراچۍ کې غلا بالکل نشته، لاهور کې نشته، پینډۍ کې بالکل نشته. ده دی علاقه یوګي کې هم بالکل غلا نشته. چا غل لیدل نه ده، تصور هم نشته. موږ ګورو داسې دي. بابا دارالسلام جنت الفردوس نوم د قرب نیک دی. ها د دې تعلق د هغه جنت الفردوس سره دی، دارالسلام سره دی چې الله د هغې دعوت ورکړ دی. نو د نبی په ذریعې باندې دعوت ورکړ دی، صحابه او قبول کړی دی، هغو جنت ته تللي دي. تابعین، تبه تابعین، ائمه مجتهدین په خوشحالو تللي دي. دارالسلام ته الله رسولی دي، خوشحالو ته رسولی دي. نن مسلمان د بل چا نه تعلیم حاصل کړ نو د بل چا ملګری شو. اوس که ته کوشش کوې چې داسې وشي، نه نه، دا به ونه شي، دا به ونه شي، دا به ونه شي. صحابه او د نبی علیہ السلام نه تعلیم حاصل کړي او دار السلام حاصل کړي او جنت الفردوس حاصل کړي او د دې کې زما مقصد یو ټکی او والله يدعو والله مبتدا ده يدعو فعل ده ضمیر پکې د فاعل الله تعالی جه د اخکاری الی دار السلام جاری مجرور ده د مفعول ثانی شو ده يدعو یعنی يدعو كل احد تاوما الی دار السلام دا تادیه با حرف جر سره وشوه زما بزرگا گوره تا تخکاری گی مراد دینا ایرات و طریق شو دا دیل پر ما پیش کلا اهدنا الصراط المستقیم نو هدایت نسبت چه اللہ تاویشی او دارنگی تادیه مفعول ثانی بغیر دواسته دا حرف جر نه نو پدی که ایصال للمطلوبی صراط موصوب دے المستقیم صفت تے مراد صراط مستقیم نا قرآن و سنت تی ابن عباس خازن و معلم و دین دے اسلام مراد دے زمانگا دا شاپور شیخ صاحب دیر یو خسڑے و اگر دیر کار کرے دے اگر باوید آسی چی مراد تی قانون شرعی دے حال تا قانون شرعی آواز بلند شو نو اگر چونکہ نیک سڑے وی نور لنور لیوانو لدو دوڑو تپارے نو زمان خود دوڑو تپاری سرکار دے نو دا کدی دی ملک غٹانو ازدہ کرے وی زمان خو گمان دے دا بخراوانو بلی غیر تلال بل چا تلال اگون ازدہ کرا اکرا اگر نورو اگر دوورو اگر نورو اگر دوورو نو دیم دوور شو نو دوور دو بو یو بل کی جوړ نشته ده زستا خادم مونږ تعالی روخیا نیغان نیغلار ابن عباس سی وای خازن نقل کئ چې اغه قران او د سنت لار ده صراط الذین انعمت علیهم لار دا غچا چې تا په انعام کړی دی سبحان الله دا صراط الذين انعمت عليهم په ترکیب کې سوا قياده دا په ترکیب کې بدل دے د صراط مستقيم نه نو بدل په حکم د تقریر د عامل کې وی دا نحوی مسائل دي بدل په حکم د تکرار د عامل کې وی ندی کی تقویت رازی منگتا نیغلا روخیا صراط الذین انعمت علیہم دادا غین بدل شو لار داغا چا چتا پی انعام کڑے دے سبحان اللہ سبحان اللہ انعمت علیہم سوک مراد دی قرآن چولاو مو ازدکاوا دا صورت نسا رواڑاوا تب انشاءاللہ پوشی چه اور نو تا تبخ کاریگ انشاءاللہ چه اور نو انتر سورت نسا رکو نہما دا چورلوما دا ازدکوا یوزلی واورا ستا پا جوند که با انقلاب راشی کمزه که دا قرآن درس کی گیا خلق جوند که انقلاب را غل دے دا چانا وستا دا د دیوبند ترجمان د دیوبند صحیح ترجمان نو خلکو پسې راو پورته شو دا رګې سپګې دا را پورته شو چک لګې آیات ګوره چې نو 69 ومن یوت الله والرسول چا چې تابیداری وکړه د الله او د رسول ماشاءالله دغا تابیداری کون کی دا بدا آغا چا سرئی چا اللہ پہ انعام کرے دے و تالیبا غبسو کی سری فرست انبیاء دی سخیستا سبق تے تانا تا پوس کام چلول بخی کیز دکول بخی بیا ما تا راولے گا چوئے چلول بخی دغا کسان بدا آغا چا سرئی چا اللہ پہ انعام کرے دے منعمن علی سری فرست انبیاء دی کفار ندی انبیاء دی من النبينا د نبياننا والصديقين درشدنونا د نبي او الملقري صديق اكبرو الصديقين يعني رشتيني رشتيني رشتيني نو اول تصديق صديق اكبرو والشهداء دم رب ميندي چه ده جان بازي اولا گولا زاني شهيد نو شهيدان دنیا نجلانا غو پو جنتونو کی دي نو ده بدبخت توي ده مماتيان دي حلقا من خويا پو جنت کی ده توي مماتي دي تا داس دروغو بي لكا يو سڑي خزي تمور وي مور تا خزا نو زغم چه سوك خزي تمور وي مور تا خزا نو ده داس شڑي خواتا مزا ده داس شڑي خواتا ده دروغ وي گورا پا جنت کی دی اتا پا ذل لی گیای گورا دا جان بازیو لگولا میری حمزہ وصالحین عام نیکان وحسن اولائی کرفیقا دا خست ملگر دیادا گورا متا تا خص بقو خوخا ذالکا اشارہ مرافقت تا دا مرافقت ملگر دیا منافقت نا دا چې څوک قرآن سنت خدمت کوي بلو پسې لګي پر پرګنډي کوي دا منافق دی د منافق اخکر لکه نه د غوي وی ذالک دا مرافقت الفضل من الله پالیف لامی وی دا د الله فضل دی وکفا بالله علیما جاری مجرون حال واقع کیږي ولی ځکه چې دا د فاعل په ځای کار ور کوي نو کفا بالله یعنی کف الله علیما نو دا د انبیاء سره به خوشاله کی به خدا الله صفات چا سنیش ته دی نبی نه ګرځي ښا نبی نه جوړیږي الله یعلم عالم حیث یجل رسالته دا جواهر کی وای یعنی هم معهم فی دار واحد و نعیم واحد یتمتعون برویتهم والحضور معهم دا پا تفسیر قرطبی کی وی قرطبی زان لواخلا دا با داغو ملگری خوا نو تا با کتلی زما خیال سره دا پول گلاب چی و توی دی سر خوشبویی و موی خدا بازار که چی جوڑ که دلتا اتکید ای که خوشبویی نیشته ای که خوشبویی همچو بلبل دوستی گلگزین همچو بلبل دوستی گلگزین یا گزین پشان د بلبل دوستی د گل اختیار کا گنگوٹ ستک تور یا ستک شینی کا نا دا دوڑا ٹھیک ندی دا دوڑا ٹھیک ندی نو دو پا غلو کینی چاپیرنا چاپیرنا غندان جوڑای بیای عملگری تاوی گره اختیاد کوا داد نمون دلو شده غندان غندان غندان همچو بلبل دوستی گل گزین تا شبی باخر من گل هم نشین دا مصنوی کی رازی نو تبا هم نشین شده گلو پشاند بلبل پشاند بلبل لیکن گنگوٹ تور یا تکشین اگه دا غل سر کار دی همچو بلبل دوستی گل گزین تا شبی باخیر من گل نشین زاغ چو مردار را شد هم نشین زاغ چو مردار را شد هم نشین یادی او مردار خواهد بودوی سبحان الله سبحان الله کارغه مرداری سرکینی چا پیرشی تپسو ما مرداری سرکینی زن سره لگ لگوڑی نو کاغه تبری پاگو ناسته اینو دا یوسی والا نو آغا خوشحاله شی تا سر آورو زتلی او ما دا مردار غوخه تال را آورو بابا زتا تا دستی سبق را کوم تا بده دی عاشق شی تا بده دی عاشق شی ما دا تک دیل پارا اوی چه سنات اللذین آنام تالیهم که یعنی بدل شو نو بدل په حکم د تقریر د عامل کې دی مونږ ته الله روخیا لا دا غچا او خیا چې تا په انعام کړی دی تا تمام منعمنه لی وښودل انبیا صدیقین شهدا او صالحین وحسن اولئک رفیقا دا ښه ملګرتیا ده دا ملګرتیا هر چا ته ولې نه میلاویږي ذالک الفضل من الله نو صحابه سوالا کبو ته ملاو شو ا يهود ته ملاو نو شغو بدا پرا پرګند کو یا پرا پرګند زامنو او منافقین ته بداسي سبق ورکو دا هو یا دا هو یا دا هو یا ما تاتو ذالک الفضل من الله دا د الله فضل ده نو ته وای چې ارجا باندې ولی نه کوي وکفا بالله علیما کې اشاره وشو چې د اندرون علم الله څخه ده نو هغه يهود به پرا پرګند کولی دا هو ملګرتیا الچیان چې منافقان یو 300 کسان هغه هم د خلک به ځان کو نن دا دنیا د هغه الچیان نه ډکه ده خا په سالمه دنیا د کروڑونو په حساب دي هغه بل جبل ته ته پسې پرا پرګند کی ته به کار کوي پرا پرګند کی اب آبادی دنیا کې دین بغیر خوند مانه کې لار دا غچا چې تا په انعام کړې ده او ستاسو کوم دا بدل ولی راوړو مفتی اعظم مفتی شفیع رحم الله معرف کې وایي چې دې کې نقطې دي نقطه دادا چې یو کتاب الله دی یو رجال الله دی یو کتاب الله دی یو رجال الله دی نو یوازې کتاب الله باندې به ونشي نو ته به دا خو تا غلطه خبره وکړه بابا یوازې کتاب الله باندې به ونشي دل رجال الله پکار دی نو ته خپه نشي یوازې پر رجال الله به ونشي دل کتاب الله پکار دی د دوایانو کې اثر شته خو دل ماهر طبيب پکار دی ماهر طبيب پکار دی چې تا تاغه پرهیز او خی دا خورا دا مخورا هغه به پوره بل څوک پوه نه دی بل څوک پوه نه دی صاحب کتاب الله رجال الله چا چې اواز کتاب الله اختیار کړ رجال الله نه بغیر گمراه شو ما چې دا خبره وکړه دا 100% صحیح ده چا چې اواز کتاب الله اختیار کړ بغیر د رجال الله نه دی به گمراه شي نو کتاب الله دی غلار دا خودی له امام محمد پکار دی دی له امام اعظم پکار دی دی له امام ابن المبارک امام شافعی احمد ابن حنبل امام مالک پکار دی دی له ابن شهاب زهری پکار دی دی له امام بخاری ترمذی پکار دی دی له ائمه کبار خبره درست شو خبره درست شو خبره درست شو چا چې کتاب الله د رجال الله نه بغیر ازده که اغا با خرافات غرهی اغا با خرافات غرهی شیخ زکریا رحمه الله تقریر بخاری کی ویلی دی او زی که زی دیر گورو ما چه والیمو بلتایو وی دا علم ازده کوا اغوی ما خو اردو ازده کری دا از با کتابو گورو ما نو جو مسئله بانی با پوه بشما نو او ګوره دا بغیر د رجال الله نه کیږي کتاب الله حدیث نبویہ دا ہدایت ته هغه له سړې په کار دی هغه له نو نیم مولا خطرې ایمان نیم ډاکټر خطرې جان اجودا سی وسره و چې نیم درزی خطرې تن نو پوه کزان وغوړتي امان انجینئرنګ کورس کیږي بیا غا انجینئر شي د ډاکټرۍ کورسونه کیږي نو ډاکټر شي نو ازدکړې لپاره نبی له سلام ځان وجلو نو فاروق اعظم د بقری په ازدکول او دولس کال لګول ماشاءالله ابن عمر دغه بچی دی هغه تکل له ګولی لونی مشورې کو دی مشورو کې به کار زمونږ روان شي دا از د کول غواړي نو شیخ القران د پندې او د پنځپیر هغه سره دا علما کې نه استله او حد تمام کړ دا غو په وجه دا دنیا ډکه شو پوښلې دا غرونه ډک شو هر ځای کې درس ته هر ځای کې درس اوري هر ځای کې محبت پیار پیدا شو ما خبره پدې کوله د لغونی ګران دې سبق چې کتاب الله رجال الله لکه کتاب الله دلیل دې او رجال الله ولا پکار دي نو شیخ زکریا سے فرمائی او زے کی وی او عالم چاہتا ہوں وی چی دا ازدکول غواری اغوی مال اردو را زی دا قرآن ترجمہ بزا اردو کی او گورما اے اردو خانا ادا حدیث پاہم زا اردو کی او گورما نو آغا عالم یو دل گوری نو دغا سرے چی چاہتا نسیت کرے اردو خان نو آغا خوزی مزکی ہے خوزی مزکی اغه عالم وته وی دا خو مان نه نوی ولیدل چې ته خوځې او مزکای دا څه وجه ده اغه وی دا دا وجه ده چې تا ما ته وی علم وکا تا ما ته وی قران زده کا حدیث زده کا ما تا ته وی چې کتابونو کې لیکل دي و ما حدیث کې ولرستل چې هل کې نماز پړو الکا هل کنه ناجخ کاریږي الته تراشه زما پسترګو وګوره ماش پاره سم پاس کړې ده وی هل کې نماز پړو څوک چې موږ کوي هل کې نماز پړو نو زه یو خوځو مانو هغه وته وی دا هل کې نه ده دا هل کې ده یعنی چې څوک امامي نو مقتدیانو کې ضعیف وي بیمار وي کمزور وي لکه انس به انو ته هلکی موضوع کا نظر بہوشی نو آغا پریشانی بلری شی ہاں دا مراد دے وی دقا دے دقا دے وی تا خوی جو بغیر دا استاز نیز دکی گی احل کی نماز پڑھو دا نن صرف قرآن ترجمی تا اگوری بیا دخلی نسو باسی ادروغ وی دا دروغ وی بجلی تارونو تا نزدی نشی سو پوری تا دا ماہر نیز دکڑی نی ماهر نه ازدکان بیا نزده شا پروانیشتا ده بیا پروانیشته دنن نه پچار سال مخ که زمان یو زرگونه کمرا و ده اندوانو ده وخم اروان شوی دی وسه آغا زرگ کمرا که منگا بجلی سمالانو آغا لرمن راغ از ما محبتیو نو آغا اولال ده ده چه نو اپا بجلی تارونو دوارو که گوتی وی نو ما و تاوی ده من نده وی تالا من ندا ویزد دی ماهره ما بس منگ پوشو اکتا لاز کنو انشاءاللہ پتا بدا تاو لگی ما خبره پا دی کولا چی کتاب اللہ رجال اللہ ضروری دی نو کتاب اللہ دا اللہ کتاب دے دا رشتین کتاب دے خودی لہ ماہرین پکار دی نو ایمہ مجتہدین ماہرین دی اگو دے فقی مسائلو استنباط کردے و زمان دے پزاد دا خدا قسمی دا سے استنباط کردے چی دا غیر مثال نشتا دے فقی مسائل استنباط کردے امام شافعی رحمہ اللہ وی چا ایمہ مجتہدین چی کم محنت تے دا شرد حدیث تا او حدیث شرح دا قرآن دا بس من پوشو خبرہ جوڑا شو داد علماء و محنت تے لی گیا دی زمان مشایخو پا دی زورو لگاو چو چونکہ بنیادی شے قرآن دے نو دی پا ازدکلی بانی زانو وجنائی دی پا ازدکلی ادکو پسی لگی دلی دی ماشی سپگی منگونانو روگی بل دقا شان تا لگی دلی دی اگور دا علماء سمر محنت کئی نو کتاب اللہ رجال اللہ یوزے کنو صراط مستقیم دے نو صراط مستقیم بدل شد دا صراط اللہ دینا نام تعلیم دا بدل شد صراط مستقیم نا نو بدل پا حکم دا اعادی دا عامل وی نو دیکی تقویت راشی چی صراط مستقیم پا نیغ لار خوزی کنا خو چل با ازدکای سرات اللذین آنعمت علیهم دای داغینا بدل کن نو ایمه مجتهدین صحابه کرام او دارنگی فقها ایمه دا فقه و دا اجتهاد اللہ اول دا سشان ور کرده چا غد فن ماهرین دی چا چه قرآن پاک بغیر دا فنی ماهر نا بغیر زن نلگیا شو دا سر یقینی گمرا کی نو قرآن لار دا و بلار مزا صراط الذین انعمت علیہم نو دارنگی صراط الذین انعمت علیہم لار دا غچا چھتا پی نام کھڑے دے نو کتاب اللہ ضروری شو او یوازی کتاب اللہ نا وسر رجال اللہ ائمه مجتهدین، ائمه حدیث، ائمه فقه او د اجتهاد دا منعم علی دی. نو کو رجال الله پس لانی بغیر د قران نه کافر بشي. دا خلق ولی گمراه شوی دی، دی په غلطو خلقو پس لانه او د الله قران پرې خو دو گمراه شو. دا ټول دنیا ته ډکه ده. دارنګي کتاب الله پس زی د اوچت الله را او کتاب الله لپاره رجال الله پکار دي. ته جاهل پس روان شوی ته خراب کړي، ته سکړي خراب کړي. وای پنجاب کې یو پیرو هغه به بس چې یقین راغی نو بیا موز نه بس کا، روزه نه، زکات نه، ځکه قران کې الله ویل دی واعبد ربک حتا یاتیک الیقین. نو دا بدبخت هو قران پسې لاړ او رجال الله نه بغیر لاړ. رجال الله نه بغیر، نو رجال الله صحابه دي، ائمه مجتهدین دي. نو ته چې بخاری ګوري او دغه آیات ګوري او پسې اتا امر الله راضی، دغه آیات چې ته ګوري بخاری دویم جلد کتاب التفسیر کې وعبد ربک حتا یاتیک الیقین، ته دې چې تا ته یقین راشي نو ګنې بیا پرېدا معنا دې غلطه وکړه. قال سالم الیقین هو الموت. سالم چې د ابن عمر بچی دی، د حضرت حفصی وراره دی او د فاروق اعظم نوسه دی، هغه وایي قال سالم الیقین هو الموت. یقین نه مراد موت دی. نو ګوره کته رجال الله پسې تړی وې نو د کتاب الله د الفاظو نه به ته تنبیدلې نه، ته چې او تنبیدې نو تا رجال الله پرېښودل. نو علماو پسې ځا حقانی حق پرست دا سینه چې په منطق فلسفه صرف نه وي کې ماهر دی، لیکن د قران د مضامینو نه باهر دی. نو دغلته مزا غاسی ساحر دی، غاسی ساحر دی. ما څه خبره وکړه ستا په ذهن کې کی کیناستا مونږ تعالی روخیان غلار لار دا غچا چې تا په نام کړی دی د بدل شو. نو دې کې اشاره وشو چې کتاب الله ستا دلیل دی، کتاب الله ستا دلیل دی، لیکن رجال الله نه بغیر پروګرام دی دلیل دی رجال الله. نو ائمه مجتهدین ته چې چا بدو یا سپک شو دا رجال الله دی، خان دا رجال الله دی. دا سورات ستو وی طالبہ پدی باندې لغونی غور وکا. مانا د سورات صدا ما من علی انبیائه، ما من علی انبیائه. سورات اغه شته وای چې اغه په ذری الله په انبیاءو انعام کړ دے. نو د انبیاءو نه غټ په دلبار د الله کې بل سوک نشته. مانا د سورات ما من علی انبیائه په دې باندې د سورته فتح اغایات رواړه و. دریم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويهديك صراطا مستقيما. اي غور اس من پوش صراط ما من على انبيائه الله خپل نبي ته وي ويهديك صراطا مستقيما تاتي صراط مستقيم اخو ما من على انبيائه. د غایات د صورت صفات چې 118 ما ته ته خودلې هو د صفات 118 د تن ایر نشیخه فاطر پسې یاسین دی، یاسین پسې صفات دی. آیت نمبر 118 رکو درما سپارا دریشتما ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهم الكتاب المستبين كتاب المستبين ما ورکړو د دوو پیغمبرانو ته کتاب مستبين. مستبين معنا مبين دي، یعنی په حلال او په حرام. دا قران مستبين دي په حلال او په حرام. تا دنیوی تعلیمو کو دینی دی کتا و غرزا و کچرکی نو ٹھیک دا جستا کار خوش ہو تب ہم پا کچرا کرتا ہوشی تب ہم کچرا کرتا ہوشی صحابہ دا پا سر کے خود اللہ اغا جنت تبوت لگ وهديناهما الصراط المستقيم ما هدايتكم موسى وهارون تا سند صراط مستقيم تبي بوشوي چه صراط مستقيم نمراد ما من علام بيائي هيده هاغه شه چه الله احسان کرده پاغي باني پخفلو انبياءو دا ایک سو اٹارا شو یا مراد دا صراط مستقيم نا عبادت دا الله ده دا ټول معنی صحیح دی مراد د صراط مستقیم نه عبادت د الله دی خو عبادت د غیر الله نه نو عبادت نه د غیر الله شته نه د ظاهر الله شته دا آل عمران رواړه وا آل عمران تاته بخاریږي با قاعده ګای سره ان شاء الله آیت نمبر 51 وی د عیسی علیہ السلام بیان چې حلال کم تاسو لا باز آغا چې پتا سو حرام او پتو رات کې زرا غل ام پنه خود رب الله نه ویری گئ زما او منئ ان الله ربي و ربكم الله زما رب دې الله تاسو رب دې عیسی علیہ السلام وایي فعبدوه داغ بندگی او کئی زمانا داغ بندگی او کئی زمانا هازا صراط مستقیم دادا اللہ بندگی چی زماستا رب دے دا صراط مستقیم دے نو نظر و نیاز بدا اللہ کئی دادا غی عبادت تے اتمالی عبادت ہوئی دا غیبانا حاجتنو کی بلل داد الله عبادت ته دد بلچانا دا عبادت کول د الله صراط مستقيم د نغلار دا سبحان الله دا ته پوکړي هاذا صراط مستقيم پدی باندې مریم راواله وبد بني مریم آیت نمبر 36 وی مریم آیت نمبر 36 وی ته چې ګورې مخامخ پتا تخکاری ما کان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون دا ټول مضمون د عیسی علی السلام دی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي دیده که قال مقدر ده نحو بیزدکای معنی بیزدکای بلاغت بیزدکای فن بدیع بیزدکای صرف بیزدکای تفسیر بیزدکای اسرار ده قرآن بیزدکای دلتا قال مقدر ده وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ یعنی قال قال نرسته اِنَّ رَازِي ان الله ربي وربكم عيسى عليه السلام هو دعوه توحيد الله زما استاس رب دې دا پيسيان رد شو فعبدوه بندگي داغه او کي شريك ولم غرزوي فعبدوه ولا تشركوا به دا مدارک معنا کوي هاذا صراط مستقيم دا نغلار دا هاذا ما ذکر چې توحيد دې دا نیغلار دا کمزی تزی پیشاور تا نا جنت تا جنت تا جنت تا هازا صراط مستقیم نیغلار او خود لا خطات امز کی رجال اللہ را وستل رجال اللہ عیسی علیہ السلام دے رجال الله موسی علیہ السلام دے رجال الله نبی علیہ السلام دے رجال الله کل صحابہ دی رجال الله ایمه مجتہدین دی امین دے امین دے امین گورزستانو کریم نو نو کریم سیو کلا تاسو لپاره کنه یاسین دا واړو یاسین کې با 61 نمبر آیات تاته بخکاری گی انشاءاللہ 61 نمبر آیات علم آهد الیکم یا بنی آدم آیا ما تاست نو ویلی اے اولاد دادم شیطان بندگی مکوئی انہو لکم عدو مبین ماشی لرمانان سپگی روگی خرابی تالا خال بدن در طول تک سور کم انہو لکم عدو مبین وان اعبدونی حازا سرات مستقیم علم آہد ما نو ویلی یا بنی آدم اللہ تعبدو ما نو ویلی ان اعبدونی زما بندگیو کئی حازا سرات مستقیم دانی غلار دا ما پا دی لگونی ٹیمو لگاو چی سرات مستقیم یا حاغ شیده چی پا انبیاء و اللہ پیرزو نکرده سود وطوی ما پا غی آیاتو نا بیان کرو یا مانا دا سرات مستقیم دا اللہ عبادت تے نو پا دی بانی آل عمران مریم سورت یاسین دا دی تذکرے میں اکڑی گلا خبر کوم یو بلا دیر مزدار دا چلو لسان دی جیب کے پیسے واچولی دعا ہو کے خدای دی او بخی نو ٹھیک دا خدای دی او بخی دا تا خو خود دغه طریقه نه دا دغه طریقه نه دا دا طریقه دا چیزا تا تلیگه امان یا مانا دا صراط مستقیم قرآن دی معنا د صراط مستقیم قران دے آل عمران روا روا آیت نمبر 101 تا تبخ کاری گی آیت نمبر 101 دا چخلاسی گی لسم رکو د آل عمران مخامخ کاری ومن يعتصم بالله چاچ منگولی ولا گولی په کتاب د الله بالله به کتابه چاچ منگولی ولا گولی په کتاب د الله فقد هدي الى صراط مستقيم هدي ماضی مجهول ده د تو خود له شو لار نیغا د الله قران از دکا خود علما او نا ماهرین او نا د فن ماهرینو نا ازدکا پا دی منگولی اولا گوا پا قرآن منگولی اولا گوا پا حدیث نبویو منگولی اولا گوا مفسرین و محدیسینو نا ازدکا زن نسمجوڑوان کتاب اللہ رجال اللہ تا تبنی غلار ملاوشی فقد هدی الى صراط مستقیم هدی مازی مجهول دا تا تنی غلار معلوم شوا اگر ما تاسو ته تفسیر دا وکړ چې صراط مستقیم نو مراد یا د الله عبادت ته آیا مراد ته نه چې د قران پاک ته ګور او من یا تسم بالله به کتابه د تفاسیر چې ته ګوري نو ته بیا غوري خبرې کوي ته په فریګ دي سپوري و من یا تسم بالله فقد هدي الى صراط د ته هدایت د صراط مستقیم شو زمون د شهادت ملګرو چې دا ترجمان دي د علوم دیوبند دا روم دیوبند کی شرک نو نشته او انشاءاللہ بیا بوم دی او قرآن و سنت معیار دے دی کی یو ذرہ شک نشته او کی شرک بدت نشته او کی توحید سنت دے شیخ الہند محمود الحسن چکل دے انگریزان پو وقت کی دے جیل نراغے دا سی کڑے ہو وی حی تحقیقاتو کی آریان بشی انگریزانو بیا علماء د دیوبند چې داغي شاګردانو چې زموږ مولانا رسول خان رحمه الله داغه په شاګردانو کې مفتی شفیع صاحب داغه په شاګردانو کې شیخ مدنی او مولانا ابراهیم بلیاوی او دارنګي شیخ اعزاز علی او لکه لوی دنیا و نو هغه ته وی چې بس قران تعلیم شروع کړ دا تحریک د شیخ الهندو نو شیخ الهند مولانا اشرف علی رحمه الله امانا حسین علی دام زلتیا والو دا هم عصرو نو الله د دون کار واغ استخا نو زتا تویل شم چې اوس یم د سب بزرگانو نه کار واغ است ته خپنه شي ګوره زستا ملګری ما ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. لکه مراد صراط مستقيم نا قران پاک ته دا ما 100% صحیح وي ښا دا انام عمر اور زستا ملګری ما انعام آیت نمبر باخ کاری گی 154 154 بانی نولسم رکو خلاصی گی آواتم سپارا دا زستانو کریم ولا تتبیو سبلا دا بدت پلارو پسی مزا دا بدت لار گنده دا مولانا ادریس کاندلوی رحمه الله زمونږ د بخاری استاد 60 سال مخکې مونږ ته د بخاری په درس کې وی اچھا صاحب یہ بدعت جو ہے یہ شرک کا راستہ ہے سل کاله مخکې د علم دیوبند کې هغه شیخ الحدیث یو تفسیر د علم دریاب اچھا صاحب یہ بدعت جو ہے یہ شرک کا راستہ ہے بدعت د شرک لار ده نو بدعت د شرک سوره ده گندا س گندا بیا طریقه محمدیه کې علامه برکلی وایي دا شامی هغه نقل کوي ډیر زیاته هغه وایي د شرک ادنا درجه صدا نو خپل کتاب کې هغه وایي علامه برکلی چې لکه قتل او زنا لکه قتل او زنا دا طرز د پنځیر شیخ هو لکه قتل او زنا دا ادنا درجه ده نو چونکه دا چې شو خو سره چې پاتې نه شوي بیا تا ته بصیرت نه حاصلېږي حتی القتل والزنا دی آیات ته ګوره وان هذا صراط مستقیم دا زمانی غلار ده نو هذا کې اشاره قران پاک ته شو دا صراط مستقیم دی فتبعوه په دې پسې ځای ولا تتبعوا السبل ګڼو لارو پسې مځای قران پاک کې د گمراهۍ لارې په جمع سره بیان کړې ده د هدایت لارې په مفرد سره بیان کړې ده زما خیال سره ته جو پوه شې ولا تتبعوا السبل غنو لارو پسې مزه د شیطان فتفرق بكم تعصب تسنس کی د بدعات لارې بده تسنس کی ان سبیل د سم لارې نه مفرد وي د الله لارې ودا ذالکم وصاکم به د دې وصیت کوي لعلکم تتقون چې پوه شئ اې ګوره د آیات نه دا نام 154 معلومه شوه چې مراد د صراط مستقیم نه قران دی لکه دا خبره 100% صحیح ده یا مراد عبادت ته 100% صحیح ده یا ممن علی انبیائه دی 100% صحیح ده ګوره نوکر بستا خیانت نه کوي نوکر بستا خیانت نه کوي اهل سنت والجماعت چاته وي ماشاءالله انوار القران یعنی یو تفسیر دی ما سره پروتي دا بني ادم په دی وخت کې د علوم دیوبند شیخ الحدیث دی دا بني ادم په دی وخت کې د دیوبند شیخ الحدیث دی انوار القران کې یو ځای کې وایي چ پیغمبر ته نسبت کول د علم غیب بیا غیل ذاتی اتای فرق ثابتول دا لان دا د یهود دا لخوان دې درک بابا ازدکا بادشاہ بشی به اوټه به نوټه به شر به شدت به پرزول به پیسو به قصو به ته بادشاہ شی 100% ماشاءالله دا د دیوبند شیخ الحدیث ته په دی وخت کې انوار القرآن تفسیری لیکلی دی پورا شوی دی هغه وایي دا ذاتی عطایی فرق چې کوي دا تحریک دی یهود دی یهود عزر علیه السلام تعلیم الغیب حاضر ناظر وایي لیکن عطایی وایي نصارا هم داسې دی عیسی علیه السلام ته عطایی وایي دا عطایی ډله پکې پیدا شوه دا قرآن زده کوي نه موږ انشاءالله صحیح طریقې سره تپو کوو وې د اهل سنت والجماعت پہچان څه دی انوار القرآن کې د دالوم دیوبند شیخ الحدیث وایي اهل سنت والجماعت پہچان دا دی حضرت ابن عباس ارشاد کوي من کان فی عشر خصال چا کی لس خصلتونه دی اهل سنت والجماعت ته لس خصلتونه تفضیل الشیخین ابو بکر عمر به پټول اوچت غنی ته حقیقت وایو تفضیل د شیخینو یعنی ابو بکر عمر به پټول اوچت غنی دا د نبی اسلام سخران دی التوقیر د ختنینو توقیر د ختنینو دی ټولو کې تسنیه ده فضیلت د شیخینو ابو بکر عمر دوار نبی علیہ السلام سره په یو ځای کې آرام کوي کم رحمتونه په نبی علیہ السلام ورېږي نو انشاءالله گاونډي محروم نه دی نو دا هو هلته ډېر ښکلی حیات دی ته ماته مماتي وایي ګوره تا دروغ ووي تا دروغ ووي تا دروغ ووي ا دروغجنه تا دروغ ووي دا هو خوشحالي ده ته ماته داسې خبرې کوي ما تا زما نه کله اورېدلی دي کښېنه ګل بشې زه وجنم ځان لګیم د قرآن تفسیر سل ځان وجنم په دې کې شپېته کاله دی تفسیر کې تیر شو زما عمر ته وګوره زاریان یم زه کېناستی نه شم د اهل سنت والجماعت پہچان ښیي ابن عباس ارشاد کوي من کان فیه عشر خصال چا کې لس خصلتونه دي نو د اهل سنت ته اټول په تسنی سره دی تفضیل الشیخین شیخین له په نور او غرواله ورکول ابو بکر او عمر داس خران دی او مشران دی او د نبی اسلام خران دی توقیر د ختنینو زومان داغو به عزت کوي بیا دریم نمبر کې تعظیم د قبلتینو ټولو کې تسنی ده تعظیم د قبلتینو لکه بیت المقدس هم قبله ده بیت الله هم قبله ده د دې لکه تعظیم وکړي هغه لري ته پیشاب مه کوه هغه لري ته توکم پیشاب مه کوه یا خدایا یو ملا صاحب مې ولید پورې مونږ جماعت کار کوو دیوال غټ دیوال مونږ کړ دی هلته ملا صاحب راغی نو زه دیوال سره ولاړم دا زمونږ باجی چې دی کته د بیلن کوټ مشر چې مړ دی هغه ناستو ما سره ناستو اگر ما سره محبت کو انشاءاللہ دا محبت باغل فائدہ ورکی دا محبت باغل فائدہ ورکی ما سره ناس والتا منگا دیوال کو دیر غٹ دیوال سڑک تک کڑے دے دا گٹے دے سیمٹو یو ملا صاحب را گئے نو اگر جماعت پا طرفی اتو کل نو منگا ملتا ناس تو گویا ما تے اتو کل نو خیر ما تے چی اتو کل جو پکارو اغلا و جماعت تے اتو کل بابا جماعت نه وسره هغه ته قبله واغې ته وتوکل الله اکبر داسې خلکو نه به دین نه زده کوي نو تبذیل د شیخینو توقیر د ختنینو نو تعظیم د قبلتینو بیت الله بیت المقدس ادارنګ صلات علی الجنازتین صلات علی الجنازتین جنازتین څه مطلب دی دو جنازې ګوره یو نیک سړی مړ دی او فاسق فاجر دی د دواړو جنازه وکړه صلات په جنازتینو تسنیه ده مراد ترنه صالح دی او فاسق دی دارنګې صلات خلف الامامین صلات خلف الامامین تسنیه ده لکه صالح دی که فاسق دی موزو پسی وشو موزو پسی وشو اگر من توی دو پسی موز نکی گی وقت مقل دا کائنات تا دی خدای اووی ستا دا جب دی اللہ اونی سیا دا خلا دا تصد توکل خان دی ڈالا جوڑ شده دیتا شرارتی وی صحابہ عظمت غرون و نبی علیہ السلام نمنافقین فمنز که دا توکلو کار باغو کاو اغه د یهودو سره ملګرتیا وا اغه د نبی علیہ السلام په قدم نور روان اغه ټول دوزخ ته تللی ټول دو سره دغه چا ملګرتیا چې کوله چې مرات نه یهودی ټول دوزخیان دي ماشاءالله صلاح صلات خلف الامامین یعنی مطلب سوال هدی کوم فاسق ته مخکې شو ګیرې نشته دا په سیموزو کوستاموزو استاموزو اوشه دا پینځه خبرې ما بیان کړې اشپاګما ترک د خروج په امامینو ترک د خروج په امامینو دو قسم امام، یعنی یو عادل دی یو ظالم دی، فرزول مکوه. لکن ان سبا دغه دویم قسم دی په سالم دنیا، جنگ و سره مکوه. جنگ که نو طلب سنه فراشی، طلب سنه ازان تا مسلمان وی، دی مسلمان خلاف تچ دینو جهاد نشی کوله. ده منافقین و خلاف جهاد حضرت نو کرده، ولی اغو ظاهر که منلا نظمان شیخ ظفر احمد عثمانی سی بوایی احکام القرآن که ادارنگی مولانا ادریس سی بوایی چه ده منافق مقابله ذکر نیشته ده، چه اغا بظاهر زن تا مسلمان وی اندرون ده اغا اللہ تا معلوم ده، نو جنگ منده ده. نو ترک الخروج علی الامامین طولو کی تصنیه ده، عادل ده یا ظالم ده. دارنگی مسعل الخوفین، مسعل الخوفین پا موضوع مسعل اغل ده، ده طولو کی تصنیه ده. او دارنگی قول بالتقدیرین، قول بالتقدیرین تصنیه ده طولو کی. تقدیرین نمرات خیر و شر دی، والقدر خیره و شره من الله تعالی. سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. ولنهما خبركم دا امساك د شهادتينونا، زان بچكا د شهادتينونا. دي سمعنا دا، يعني مخصوص نعلاوا چه كمو بحق حضرتووي الله ووي دا جنتي دي يادو زخي دي، مخصوص نعلاوا دا چا بحق ختمي قطعي فیصلا دا جنتي جهنمي تنشي کولي. او چې د چا په حق کې رسول الله سلام وی، لکه بخاری کې دی او تن په حق کې وی، لکه چاو یا رسول الله پلان کې ډیر لوی کار وکړو غزا کې، نبی علیہ السلام وی دی جهنمی دی، اے ګور نبی وی هو ګل نبی دی شویل. دا تا ته می داسې خبرې وکړي، ان شاء الله ستا ذهن به قبول کړي. امساک د شهادتینو نه، د مخصوص خلکو نه علاوه د چا په حق کې ختمی او قطعی طور سره د جنتی جهنمی فیصله نشي کوله. ما یاشی د چا په حق کې وي، دا خو مرغه ده د جنت مرغونانو. نبی علیه السلام تاسو وی لکه غیر نبی نشي ویلی، نبی ویلی شي هغه ته وحی راځي. ماشاءالله ماشاءالله، د چا په حق کې د جنتی جهنمی فیصله بغیر د نبی د بیانانه ته نشي کوله. نو که ته خپه کېږي نه، نو اداء الفریضتین دا هم پکې ووایا، فریضه د مانځه او فریضه د زکات، فریضه د مانځه او فریضه د زکات. دا تسنیم یې درته جمع کړي، شاید تا به تر ننه نه یې اورېدلي. دا د قرآن د خدمت برکتونه دي. آیات راغې، وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. قرآن نیغه لار ده، ولا تتبعوا سبلا، په ګڼو لارو پسې مه ځه. دوب بشی دوب بشی فتفرق بكم عن سبيل، سم لاری نه بتا واړی، سم لاری وادا او غنی لاری سبل، هغه گمراهی لاری دی. نو شرک په کې راغی، بدعتونه په کې راغله، رسمونه رواجونه په کې راغله. زان لکم وصاکم به، نبی علیہ السلام د دې وصیت کړی، نبی علیہ السلام د دې وصیت کړ دی. صراط نمراد ما من علی انبیائیه دے، آیتونه می او خودل. یا مراد د دین عبادت ته، آیتونه می او خودل. یا معنا مراد د صراط مستقیم نا قران دے، آیتونه می دته او خودل. ماشاءالله، د دور خستلار د دین من کوم کیشته راځه جتا تنوم واخلما. ان شاء الله ستا بزړه ولګي، ستا بزړه ولګي. اشهاد ته کنزل کوي، اشهاد د توحید او سنت دا د کنزل لار ده. فضل لیه چانه د سوري دلی دی، هر چا پسې مزه. چې خزه ته مور، مور ته خزه، هر چا پسې مزه. من کوم کې د دین لارې نه سوچته دي. عراف رواړه وا چې خوند له درکې. عراف آیت ابتدا کې برازي. انعام پسې عراف ته، ته چې ګورې مخامخ ته تبخکاریږي. دا آیات با شپاړسمی، ته چې ګورې که نه ګورې بیا نه ښکاري، ته چې ګورې بیا به ښکاري. شپارسم دغه نیغه لار چې ما تا ته وښودله چې د الله عبادت دی یا مراد د قرآن دی د نبی سنت لار ده دا ځینه ما تا ته حواله کړو دین من کوم کې څوک شته اوس پستا سترګې وشي آیت نمبر 16 سوره اعراف قالا فبما اغويتني قالا شیطان وی دد دی خلق مشر دے دے پگڑای والا قالا شیطان وی فبما اغويتني اغويتني روح المانی ابن عباس مانا کرنا اضللتني پس سبب د هغه چې تاسو گمراه کړم دا شیطان وی یو وخت کې ویلو اے الله په سبب د هغه چې تاسو گمراه کړم لا اقعدن لم تاکید یا نون ثقیلا د فعل ته دوه انجنانو لګول کوټی ته چې کله ریل زی نو دوه انجنان لګي یو روستو یو مخ کې په یو کار نه کیږي راخلې نشي یو روستو یو مخ کې یو روستو یو مخ کې په سبب د هغه چې تاسو گمراه کړم اے الله لا اقعدن تاکیدون دی زبکینم چوٹی بنو کوما لهم دادم بچو تا کمزے کی بکینم منی کولو لا سرات و قل مستقیم ستاغ لار چنی غدا غین بای منی کوما منی کون کے دا سرات مستقیم نا شیطان دی اولا شیطان دی دا شرکی چې چغه وباسي پلان کې راورسېږي ارتاویږي کمرنا چې چغه وستل نو موږ دا وایو چې یو الله ته आवाज کاوه دا موږ حق خبره وکړه نو دته په ځین کې غلط شي نه استې د غیر الله ته आवाज وکونو هغه غیر الله بس وکړو نو هغه فوري د تم خامخ راغې خلی په بیږي دا سیکړه شکر دے جماعت دے آوازو کو در روح المعنی کی مضمون دے زی گورو ما دیر زیادتا مالا خدای بادشاہی را کردار دا بدلوم نا ادا خولی پی بائی گی دا سی پرشی گی تا ما تا آوازو کو ذرا اغلما لاس نیونی ہو در سی بچ او گورا کنوی نمانی دا پنج پیریانا نمانی اغه منی یا نه منی اغه پرېدا خو قران دا خبرې نه منی بس وینو دا تاسو کې اقایم چې تا ما ته आवाज وکړ ستا خدمت زه وکم لړ پناش دا شیطان په شکل دا غ بنی ادم راځي نو دا عقیده خراب شو نو زمون روح المانی الوسی 200 کال مخکې وای هاي ها ته هاي ها تلمات وعدون دا سنه دا دا سنه دا دا سنه دا ان هو الا شیطان دا شیطان دی اضله واغواه دی بوا دا تاسو نو وی چې ته بیا د سشوی دی ګنزل جی ګنزل بیا د سشوی نو دا سوګ راځي بس د سر کته سر کته ایک دونه دونه دو دونی چار دو دونی پنج نده دا شیطان رازی با قیده گمرا کولو لپارا گمرا کولو لپارا ما کم آیات را وقت که بایی منکون که دا سرات مستقیم نسوک ده آیت 16 اول سری فرض شیطان ده قالا فبما اغویتنی ازللتنی اے اللہ پس سبب داغی چه تازه گمرا کرما زبکین ما دادم بچو تا پنی غلا رکی ده دی سمانا دا کمزه که چه دا قرآن درسوی زبیلتن پردما دا چل ده دا چل ده دا چل ده دا چل ده یو بوداو عزیز الرحمن ملی شیف داغ نومو تناول نبراتا داغا اغا بچه ما سر اوز دیر محبت کئی چیزا ما سر ملاو شینو کل زر روپای کل پینزه سو از ما جیب کی واچه زو تا نوی ما خاند ما خوید کتر نده ما شاالله ابر آغه جمعی پرز بانی داغا چوک که با پا برا راتا نو یو سره نومی نخلون طول مردی آغا برو گونی دتا تو چی کن جل دیو اتلی مسیتی اتلی مسیتی ای بل جمعت تا ای کت جمعت نیشتی اگوی نا اگا برا دی دا کتا دی اگا برا دی دا کتا دی دا سی گنزلی بیا بی ما تا خبر کولا بیا دا اگا جنازه ما پخفل کری وان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زب کے نما دو تاستا پنی غلا رکھے پنی غلا رکھے پدی انعام رواڑا وا غالباً انعام کے 127 کے غالباً اشتے 127 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا داد قرآن سنت ستالر دا نیغا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لهم دار السلام عند ربهم دول دار السلام دے رب سخا چ مراد جنت تے وہو ولیہم بما کانوا یعملون دے 129 گورا و یوم یحشرهم جميعا یا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلا الذي اجلت لنا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ظَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بعض ظالمانو نمراد مشرکین دی او بعض ظالمینو نمراد حاغ دی چه ده چانه و تشرک ملویگی زیر ازی زیر ازی زیر ازی ما شا اللہ ما شا اللہ منی کون که سوک ده ده سمیلاری نا شیطان ده ملگری دی زمان نسخه دومره بوسیده شوی دا چې حد پی تمام ده دا تقریبا 70 ظلمه وارو ناول نتر اخیره پوره 70 ظلم زمان خیال سره تاسو صورت احزاب رواره ون آخری سر بی آخری سر بی صورت احزاب آخری آیات کے برازی تقریباً احزاب آیت نمبر 64 نتا تبخکاری گی 67-68 پہاغ رزبانی چددو مخو نبا پور کی وارو لیشی روارو لیشی لکا گوخی چی ریتای نعوذ باللہ من ذالک یقولونا دوبوی یا لیتنا ارمان دے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول ارمان دے چمنگ تابیداری دا اللہ و دا رسول کرے وے وقالو دوبوی ربنا احوال دا قیامت پسیغی دا مازی قالو کی ضمیر جلالین وی اتباعو تراجی دے مریدان وای با تابیداران زمنگ ربا انا اطعنا سادتنا منگا منلی واپ دنیا کی دغفلو مشرانو اطعنا سادتنا وکبراءنا وکبراءنا مدارک دو کبراء مانا پا علماء سرکی فاضلونا السبیلا اگر سمالار منگنا ایبیلا رکران دا قرآن کی راغلا مراد د دین ارو اساد کفر دی چې تلخین وکړه د کفر و زینو لهم دای و تخستک نن زمارو را ټول دنیا تلغونی ګور او تفاسیر کې لیکي جواهر القرآن حوالی د تفاسیر و روح المانی ورکي چې مراد د دین علما دی الذين لقنوهم الكفر دی يهود نصاراو بیا داغو مثل تر قیامت پوری حضرت عمر وای بنی اسرائیل لاړ تاسو مراد یې نن داغه او خنواخ لا تر نن پوری قیامت پوری دا گمراه بی دینه هر صورت باندې بئی چې لقنوا لهم الكفر وزينوا لهم او حضرت قتاده وای چې رؤسا د شرک مراد دی او د شر شرارت مراد دی دا ټول دنیا دا غینه ډکه دا جړقیږي دغه عموم دی عموم دی هغه وخت نو اخلا تر نن پورې د نن نو اخلا تر قیامت پورې چې څوک د سمې لارې نه بیلاری کوي دغه کبرا دی او دغه چې کوم دی سادت نه دی نو مکه قریشو بدا کار کو صورتي احزاب نه معلومه شو يهود بم دا چرکو د يهود د مدینی چې هغه با دغه کار کو يهود د مدینی چې هغه با دغه کار کو دا آیاتونه تاسو ته معلوم شو سعادتنا و کبرا انا دا دې پسې سورته سبا هم اچته سورته سبا پته ته لګي سورته سبا نو یو صالح آیات ته سوی الکا نمبر خطا شو 41 کی تا تخکاری کنا دغه دې 41 41 ایان چې ته ګورې د سورته سبا دویشتمی سپاره الله بجما کی ټول بیا به ملیکو ته وای اے ملیکو دوستاسو عبادت کو ځکه د ملیکو عبادت شوه دی ملکه غوږ کیده قالو سبحانك احوال د قیامت پسې غید مازی نو دا مازی یقینی وی نو قیامت داسې یقینی وګڼل لکه پرونی راز چې تیر شو اته د پلان کې جنازه وکړه قالو سبحانك انت ولینا تزمن ولی تزمنگا ملگر امین دونیهم بلکانو یابدون الجنن دو بندگی دی جناتو کولا شیاطین اکثرهم بهم مؤمنون اکثرو پاغی بانی ایمان راولے ہون دا قرآن ازدکا داد اللہ کتاب دے اسی مشورہ کو چیز دا کول بخی که چلول بخی دیتا مشورہ ہوئی دیتا مشورہ ہوئی السادتو والکبرا دارنگی احبار و رحبان سورت توبه هم راوړو سورت توبه آیت نمبر 34 ته تا ته بخکاریږي آیت نمبر 34 نصف د لسمې سپارې ته چې ګورې تا ته بخکاریږي رکو به پنځمه یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان کثیر من الاحبار دې ملایانو نه اگر نو می واغس احبار جمع د حبر د عالم ته وي حبر النحریر کنز کې راځي ور رهبان رهبان پیران نو خو پیرانو ماشته دی غلط هم اشته شرک بیانې بدعت بیانې دا د يهودو هغه مليانو ما او پیرانو ما او يهودا منافقان بلې ګل خلق فلک به بدنامه کاو دا چل دې دا چل دې دا چل دې دو مور وزړه دا چل دې دا چل دې دا چل دې دا چل دې دې د احبار حبر عالم رهبان پیران لا یاکلون اموال الناس د خلق مال خوري بالباطل په باطل باندې الله نه دروا کړی دی خوري و یسدون عن سبیل الله د سمې لارې نه مونږ کوي کوم د توحید سنت لار ده نه دا لار ده د مال تعالی په کار ده دین علاوه کوم لارې دی مونږ نه دی په کار والذین یکنزون الذهب هغه کسان چې خزانه کوي سونه او چاندی لکه کاروبار دی ولا ينفقون في سبيل الله ده خدای په لار کې نه خرج کوي فبشرهم بعذاب الیم. دا په مخه باندې مضمون دا روان دی خو ډیر مزدار دی. نو منی کون کې د سبیل الله نه د صراط مستقیم نه داخلو شو احبار او روبان خو دره ته وای چې د سمیلار د دعوت څوک ورکوي ټول جمع کوم دته نو دعوت ورکون کې سمیلار ته نو دا انبیا دی دغو ملګری دی ترواړه سورت یوسف خوندر کی سورت یوسف هود پسې دی آیت نمبر ته چې ګورې نو 108 بوي لکه سورت یوسف تقریبا په ختمې دوش دولسمه رکو دا ته چې ګورې تاته بخکاریږي اخیری رکو کې قل وایا زما نبی هذه سبیلی هذه مؤنث زکاو یی چې سبیل مؤنث استعمالیږي چلته چلته نه هوا هذه سبیلی د زملار د نبی وایا یعنی توحید بیانول د الله دعوت پر کول الله تا د زملار دا ادو ال الله ز دعوت ور کوم الله تا ادعو الی الله ز دعوت ور کوم الله تا دا قران دعوت ته الله تا الا بصیرت په بصیرت باندې خازند بصیرت معنا په یقین سره کړی دا ز دعوت ور کوم الله تا لا بصیرت په یقین دا یقیني لار ده انا ومن اتبعني زما ملګری سمره خواندې وکړه هغه وخت نو اخلا صحابه او سره تابعین ائمه مجتهدین تر نن پورې تر قیامت څوک چې توحید بیانې د نبی ملګری دی انا ومن اتبعني زما ملګری خو کلام وسبحان الله الله لا دې شریک نه پاکی دا زنیم د مشرکانو نه زه د شرک لار نه خیم سمره خوګه شو خبره 15 سال مخکې سه زمانہ ما به په اف ام درس کاو دا ټول علاقو کې په جماعتونو کې په کورونو کې به ټکونو کې په بازارونو کې په دکانونو کې په پټو کې به ریډو په ذریعہ اوریدل نیکان بندگان راجم شو تسبیح لاس کی دی روزه پخلو لاړل د ملک غټانو ته وي دا بندول غواړي ولی دا خنه کوي بیا خو ډولګي په کار دي جواب خی کنه ای های اوس داسې تنظیم الله وک په سالمه دنیا اوري دلته اتلام راځي باځي وخت مونږه اورو خوشو کو بد شو زما ملګری زما نبی وایا توحید زما لار دا صراط مستقیم ز دعوت ور کوم الله تا په بصیرت په یقین ز زما ملګری نو د نبی ملګری څوک دی صرف پیش کې رسول نه کیږي دا چې قبول هاو عاشق وین ځای واځه دا کړو د نبی علی السلام په پیدا کېدو باندې سو بیا خوشحالی خو کړه او بابا ترې کور جوړ دی وای چې ز عاشق رسول جنت ته روان یم انستا په شان لدی استا په شان لا ډیر دی وما انا من المشركين طالبا نحو ورا انا بصيره انا ومن اتبعني دا انا ولي راول دا زمير منفصل ولي راول چاتب د من اتبعني صحیح شي زکه په متصل باندې عطف نه صحیح کیږي سو پر زمير د منفصل نه راولې نو من تبانی عطف نشی کولے نو چې انا راوړو عطف شو سبحان الله چلته چلته نحوا تنشی چته سهوا دین معلومه شو چې دعوت ورکون کی داخلك ته د صورت مؤمنون کرواړه نظم استاس بخیلی خو نه ده مؤمنون مؤمنون الله اکبر مؤمنون آیت نمبر 2 غالبا 73 کی گورا اخکاری کنا ما زمان نسخہ بو سیدہ شو ما کم آیات تاستاو 73 مې وخو په دې 73 کې شته ده کنه ته چې ګوري خدا سينه چې شم کوري بیا به څنګه ګوري 72 73 زمانہ به آیت دون غواړي خرجن تاوان ستن خاطی اخلي تاوان تاوان فخرج ربک خراج دربستان فقہ کې خراج راځي نو طالبان اکثر استادان خراج زوتي نو ما وتاو چې خراج مو وای دا خراج دی فخرج ربک خراج ما یوتی ک ربک تعالی رب چې سره کوي دا به غوري نو زوم وای ما چې مال الله سره کوي به غوري او هو خیر الرازقین د جمع هو قائل نه دی راغلی نو رازقین جمع ولی ویل دیو جنا ته چې تفاسیر ګوري ته بیا خبرې نه کوي سپوري خیر الرازقین خیر الموتین رازقین موتین رازق خو یو الله دی ولی امیر تا تا جیب کې زر روپای واچولی کنه واخلا استجب لکم ویا انکار مکوا و هو خیر الرازقین خیر الموتین و انک لتدوهم الی صراط مستقیم ته دعوت ورکای د نیغ لاری نو دعوت ورکون کې نیغ لاری ته انبیا دی اداغی ملگری انا و من تبعنی نو ما تا پکی راولو کنه دا ابراهیم کته وګورئ نو زما خیال سره سبد بنی ابراهیم یعنی آیت نمبر 35 بی اوشت ده ماشاءالله 30 ده 30 کی خکاریگی باقاعده انشاءالله 30 نمبر آیات وجعلوا لله اندادا ليذلوا عن سبيله دین مراد شیطان دی غیر منی کئ د سمیلارینا انبیا سمالار خی د زخرف روانو زخرف چې ته ګورې د 43 نمبر آیات کې با خکاریږي شورا پسې زخرف ته زخرف کې آیت نمبر 43 ګوره تا ته بخکاری فاستمسك بالذي اوحي اليك من قول اولا غوا باغي بني چتا ته وحي کیږي انك على صراط مستقيم ته پني غلاري يا خدایا انك على صراط دعوت دني غلاري دي ما شاء الله نو دا صورت شورا عمر واړه زما خیال سره چې خبي غالبا اخر سر دي شورا های های اخر سر کې غالبا د شورا رازي ته تبخکاری آیت 52 دی وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَخُلْ نِغَلَارْ خَيْءِ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ نو زخرف 64 کی بتا تراشی تا ہدایت کا اپا طرف دنی غلاری دامی ٹول دیل پارا جمع کرو چستا ذہن جوڑ شی چھ دنی غلاری نامنی کون کے چھ دے سر فرز شیطان دے دا ہم یو قسم تیر شوے دے خواہ دا ګوره خوب کې راځي تابع او درس کوي او کنه کله کم دی کې ډیر یخی یا واوري یا کنګلی او بتو دینی الته دی بیا او درس کوي تا ګرم کی او کنه ګوره ستا خېګړه کوي دی تا دا غو منل تا دا غو او منل من تعالی رو خیا مستقیم لا داغ چاچ تا پینا مکڑے دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ماشاءاللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا یا صفت دے دا اللذین انعمت علیہم یا بدل دے نو کا صفت دا اللذین انعمت علیہم شی نو اللذین انعمت علیہم چھ دے بظاہر دا معرفه معلومیږي ځکه چې نام پچا شوی دی خو معلوم خلق دی کنه. نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا داغي صفت پسنګ شروع شي د موصوف صفت په من کې موافقت ضروری دی په تعریف کې په تنکیر کې. نو الذین انعمت علیهم معرفه دا دنه کړه دا نو سوکرا پورته چې هغه وداو نه کړه نه دا کنه چې مغضوب علیه نه دی ادا الله په نعمتونه دي نو خو معلوم دي کنه. نو با باز وای چې نه دا غیرو چې په چا داخل شو اغله مبهم کوي نحوی مسائل زما سره ډیر شغفته دا غیرو چې په چا داخل شو نو دا متوغل دی په ابهام کې مدارک التنزیل دی په ابهام کې غلو ده د کې. نو بیا دا خد الله کلام دی نو چې دا غي صفات واقعا کوي او دا الله کلام دی نو غستا خبرې ومنو کده الله کلام ومنو دفد دخل مقدر وکده مقدر کاکا ځان فوکا نسفی کی نسفی وای مدارک التنزیل کې چې غیرو متوغل دی په ابهام کې خود دو متضادین ومنځ کې چرایش بیا صفت واقع کیږي سبحان الله مسائل حل د دو متضادین ومنځ کې راشي نو بیا ابهام ختمیږي. دا بس څنګه مدارک کوي تعجب مې وکړ د حرکت نه غیر سکونی اوس دا صفت واقع شو ما تعجب وکړ د حرکت نه غیر سکونی نو دا غیره د دو متضادینو منځ کې راغې چې یو حرکت دی او سکون دی ماشاءالله پوه شو. نحو صرف معنی ازده کا فنون ازده کا بیا قرآن ازده کا بیا دی تکینه مرګ پوری ته بادشاہ بی اوټه بی نوټه بی شر بی شدت بی پرزولو بی پیسو بی قصو بی پنچالی پنچالی چې نږدې شي دا رپی پی ولګي یا الله زما خوښ پوره شو یا الله زما خوښ پوره شو. لال مولوی صاحب خواته جی زه سوال راغلی ما څه سوال دی دی وټونو کې ما سره تعاون وکړه اسلام به سار راشي څو بجې یا ته به پاو کم اته ته به راشي په اتو به نافظ شي. دا چې زه وایم دا زه د زړه نه وایم ښه همارا تجربه هو گیا څوک چې د پردې تعلیم حاصلوي دی به پردې د خپل کار نه کوي دا ته بې اوټه بې نوټه بې شر بې شدت ته بادشاه یې. پرون د جمعې ورځ وه زه انتهایي کمزور یم سهار نه تر ماسپښین نه درس وشو لکه دا اوس لګیا یم بیا د ماسپښین نه وروسته د عربو علما بخاري معنا اوري عربو علما کافي تعداد کې نو بخاري اوري بیا هغې پسې چې دی نو دغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب اوري څوک څوک تر دې چې ارز ټوله تېره شوه نو په ما داسې حالت راغې چې سوزو د شوې نوم د شپې زما بدن په تکلیف کې و. بابا دې ته خادم وي دې ته خادم وي اتیا او کال عمر ته وګوره خدمت ته وګوره دا خلاصو. نو غیرو چې صفت شو د الذین انعمت علیهم نو دا غیرو خو متوغل دی په ابهام کې نو دا صفت څنګه واقع شو. نو علامه نصفی خدمت کوي تفاسیر ګوره واخله دا ګوره دنیا ډکه ده دا واخله دا ګوره او دا کتاب دې تا ته نه ګوري تو ته ګوره تو ته ګوره ماشاءالله دا زمونږ مشر ور حبیب الرحمن بوي بچو ته به وي تاسو کتاب ته ګورئ که تاسو ته کتاب ګوري ماشاءالله زما خیال سره پوه شوی ښه د دوو متضادینو منځ کې چې راشي نو بیا ابهام ختم شي. نو الذین انعمت علیهم او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا دوه متضادین دي. الله اکبر یو د سنت لار ده یو د بدعت ده دا متضادین دي یو د توحید لار ده یو د سنت لار ده. نو دا یو چې سنت لار لا بل د بدعت ده دا متضادین دي. نو غیرو چې د دوه متضادینو منځ کې راشي نو دا دغه چې د ابهام ختم شي. لار دا غچا چې تا په نام کړی دی دا سی منامون علیه چی مغضوبون علیه و دوالین ندین مغضوبون علی او ضالین ندی ماشاءالله مغضوبون علی هم الیهود الضالین النصارى عدی بن حاتم روایت کوي د نبی علیہ السلام نه چې نبی علیہ السلام وی الیهود مغضوبون علی والنصارى ضالین یهود مغضوبون علی دی نصارا ضالین دی دی کی صبرک تے اغیل مغضوبون علی دوارا طبقی کافر دی مغضوبون علی زکاوی مولانا اشرف علی تانوی رحمه اللہ بیان القرآن کی وائی چی سرد علم نای حق الار پتا کری ونو غضب پر آگے النصارا امیانو لکامی سڑے پیری مریدی کئی امی سڑے چی پیری مریدی کئی انجام خرابی انجام خرابی دل علم ضرورت ته نو چې علم وی نو دا سی ویل کستا سترګشته ډرایورینګ دی زده دی جو ډرایورینګ کای نو سترګې نشته ډرایورینګ بسنګ کای دی غره سر نه او سړی راغی هغه ګاډه نو لیدلې دلته ولید اتیر ته وی ته دا ګاډه څنګه چلاوي زه دا سټریننګ داسې کوم صرف دغه کار دی نو یو ګور کنه داسې نور څه نشته دغه دې کنه ګورې شیرنګ داسې کوم وښه لري ته په څو چلای وځي خو په 120 چلو مو په موټر وې باندې او ته خوش چا دې په 420 چلو مو په کوستان کندو کې آ دې ته ماهر وي بابا سیکو مزه وڑاو چا دې ما سړه شو وګه ګدا کړنګ واسطه تراغه مغضوبون علی دا مغضوبون علی تا ته خیمه چې دا مغضوبون علی سوک دی نبی علیہ السلام نه تپوس شو نو یوی غارته مخو ګرځاو مدینه کې بلې غارته مخو ګرځاو مدینه کې وی مغضوبون علی دادی دوهلین دادی نو بس هغه صحابه و خوبو و ماهرین و خوبو شو نو دا مغضوبون علی دی او دا چې کم دی دوهلین دی دا مغضوبون علی دی او دا چې دې سدي ضالین دی زمون خازن معلم التنزیل قرطبی دی تفاسیر او کلیکی باقاعده گئے سرا چې مراد د مغضوبون علی نه هغه خلق دی چې مغضوبون علی په بدعت سره دی او ضالین نه مراد هغه دی چې هغه ځای ضالین د سنت نه دی دا چې ته ګوري خازن معلم التنزیل قرطبی تا ته باقاعده گئے سره ښکاریږي نو بیا اهل سنت څوک دي سیبا پاغي ځان پوکا چې اهل سنت څوک دي ضالین او مغضوب علی غضب پاغه چا دې شیخ القران وای چې د الله حکم بدل کړ غضب پا غچا دے چی الفاظ بدل کرو دا با بدلائی نا ستا موبائل نمبر دے کتائیلہ بدل کر نو بیا بتا سر موبائل خبری نکی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وائی چی دا فرض و نروس تو سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار پتی گتو اشمارا یا پتس پو اشمارا او اللہ اکبر 34 بار نو 34 وی 35 والی او نبی 33 وی نو 32 والی او نبی بس نبی وی نو خلاص شو خبر حکومت نوٹ جو کرے دے پاغی تا تا شیع ملاوی گی بلا ججک بازار تلار شو اخلا خو تا ٹنگ سال برا پتندو بادر خان نیڑای 64 کے جوڑ کو کنا آگنا بلا نوٹونا نورم زان سر ملگری کنو اول خو تی چی جوڑای گرانا بایی بیا چې وړي بیا بګران نه دکاندار ته چې خی بیا به عمره پیږي ټول بدن به دې رپیږي اکه کش کړه پانی پوه شو نوټونه دې پرې غوډه سیده ټندو ته لاړې الته به څنګه خلاص شي بس دا شرعي نظام شو شرعي نظام کې ځان نه بس نه جوړای غضب پاغه جا هغه چا چې حکم دې الله بدل کړ الفاظ بدل کړو نو کنن یو سړی دې ځان ته مسلمان وای حکم د الله الفاظ د الله د نبی طریقې بدل کندې څنګه بچو تامین دې د سورته بقره کې ابتدا 61 نمبر آیات راوړا و 61 نمبر آیات تا ته بسخ کارشی وضربت علیهم الذلت والمسکنه په یهودو باندې ذلت مسکنه راغلا وباءوا بغضب من الله باءوا استحقوا باءوا استوجبوا غضب د الله پیراغه مغضوبون علیه شو دا پدی چې دو کفر او کو پایتونو د الله قتل د انبیاء او کو پنا حق نن د علما او قتل کوي پنا حق ذالک بما عصوا وکانو یعتدون نو مغضوبون علیه منتا معلوم شو نو هیلی چی کئی اغام پا کیراوالا کنا سورت مائدہ 60 سورت مائدہ آیت نمبر 60 تا تبخ کاری گی انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 60 قل حلو نبیوکم بشر من ذالکا مسوبتا عند اللہ دا الله په نس چې دا غان جام خراب دی هغه پیژني تا ته وایم ملعنه الله هو دین ملعنه الله دا جواب شو د يهودو چاغيو ایمان عارف دینن شر شرم من دینکم خازن کې راځي نبی عليه السلام دا عمل ګرو ته وي استاذ د دین بل شری دین نشته الله جواب راولېګ تاسو ته خبر نظر کوم به شر من ذالک مصوبتن عند الله ملعنه الله هو دین ملعنه الله هو دین من غضبه الله او دا هغه سوق دی جالم المل قرده والخنازير شادوغان خنزيران او ګرځول او عبد الطاغوت اولئک شر مکان واضل عن سواء السبيل نور خراب کو زانی هم خراب کو تاسو زما خیال سره پوه شوي اصحاب الخیال چې هلي کوي د ځان نه سورته مایده راوړو 60 نمبر آیات د غشو تا واوریدو اصحاب الخیال تذلیل پچا دے شریعت بدل کو دی بانی دا سورت نساء روانوا غالبا آیت نمبر 44 تے تا تبخکاری گی 44 علم تر الیلذین اوتو نصیب من الكتاب یشترون الضلالتا دا دوالین دا تخی تنگوری آغا چاہتا چاہو تا حصہ دا کتاب ملاوا دا وچی مولیان ويريدون ان تضلوا السبيل اخلي دلالت ده هدايت په بدله کې هدايت نبي عليه السلام څخو دلالت هغه څخو يا خذون الرشا رشوتونه به غستل تورات به بدلو نو دلالت دغه تحریف شو حديث کې راځي يريدون ان تضلوا السبيل والله اعلم بعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وَبَصِيرٌ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ أَهَذَا دَتَا تَ مَعْلُوم شُخَا نو يَهُود مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ نَصَارَى ضَالِّينَ دِي پدی باندې بقره 90 آیاتو ما اولیکا راړو وینا وحکمی 90 اولیکا مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ باندې 159 اولیکا او 174 ولي کا دا خود گمراهي ولا شو د هدايت ولا سوق دي دي سوره بقره کې 38 آیات راوړوا مخامخ ګورا 38 نمبر آیات مخامخ ګورا فإما يأتينكم مني هدى تاسو ته کله زما طرفه هدایت راغې هدایت سیشه دی ارسال رسول انزال الكتب دخل کو کتابونه نه د مظهری کې د قصي ویل دی قاضي سنا الله پانی پتی 1225 کې وفات ده شاه ولی الله شاګرد رشید ده دا کتابونه واخله دا ستا دولت ده دا ستا مال ده چا پیر او ګور دا دولت ده دا مال ده په سالم پاکستان دا نه غو نه زیاده نه بدلو دي ته حلولي سورياني وایي هدان ارسال الرسل انزال الكتب فمن تبع هدايا چاچ از ما ده هدایت تابیداری وکړه فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون دبانه خوف نشته نه حزن ده خوف پما یاتی حزن پما فاتا بچه مرد ده ده غم جن ده خوف پما یاتی چې زما غو بچه پلانکی دی کې روانو چې دغه بسالی خوف پما یاتی حزن پما فاتا دا خبره ما وکړه تا ته خدایا نه مراد سجده کتاب و رسول د ابن عباس سی بوای ماشاءالله دا توها عمر واړه بد خبره نه ده توها آیت نمبر 123 کی خکاری 123 کی خکاری فإما یاتینکم منی هدا کتا است زمانه طرف هدایت راغه ابن عباس تفسیر د هدا په کتاب او رسول سره کړی دی فمن تبع هدایا چا چې زمانه هدایت تابعداری وکړه قران او رسول فلا يذل ولا يشقى فلا يذل في الدنيا ولا يشقى في الاخره دا جلالین ابن عباس معنا کړی دا ومن اعرض عن ذکری چا چې زمانه ذکر نه مخ واړو ذکر نه مراد قران دی دا د قران درس دا الله ذکر دی دا د الله ذکر دی فإن له معيشة ضنكا دا د ګذران بتنګ شي دنیوي او اخروی دا غټان چې ته سونه لټای د دوه تحقیق کوو کې دا غریبانان په اور کې مبتلا دي ازه په آرام ما زه په آرام ما نه دولت دی نه مال دی نو تننه پوری زما بیک اکاونټ نشته زما خپل ذاتی نشته زه دا کوم راغړم هغه لجاړم چې زما ضرورت پوره شي چاته محتاج نه ما ازيات نه غواړم ته به وای چې غوښتل پکار دي بابا زیات غواړي به زیات خبرې کوي دا به بابا زیات ګرځي مصیبت کې باخته شي بیا باغ چاله ډوډای کای چې غول نه د پکار غول فین له معیشه تن کا عذاب قبر ته اشاره ده ونحشر یوم القیامت اما پرز قیامت بده رون پورته کما نو راند خو بنی دا روندواله د حجت نه دی دلته د دلایل شته خپل ته بیا نه پدې بایاتونه تاسو بیا جمع کوما عبد الله ابن جبیر وای قناعت ختم شي مړی گینا دا غټان مړی گینا دو کندې د مال دی سونه چاندې لپته غاساله سا نه مړیږي نه مړیږي نه مړیږي نه مړیږي نه مړیږي نه مړیږي نه مړیږي ځان دې مصیبت کې واچو نو قناعت توکل پوښلی دا حیات طیبه ده او په اراد سره ژوند خراب شو ژوند دا سلګ آیتونه ما تاسو ته نقد پیش کړم دا تاسو په ذهن کې ان شاء الله کېناست دا ډیر دی سبحان الله لار دا غچا چې تا په نام کړې دې چې موضوعونه دې او ځوالین نوی نو د لارې دوار خو ندی الله اکبر یو غانا کند تار دے بلی غرطا پتی لگی دلی دی دا پتی لگی دلی دی سزیڑی دی سسری دی سسپینی دی دا پاغی بانی غو پوئی گی کم دے کند تار لگی دل دے یا سرا زیڑا پتا ادر نجلو سرات مستقیم دو طرف ندی یو تزکیه دا یو تحلیه دا نو تزکیه او تحلیه کی دا فرق ده کم چې وینا کړ دا نبی علیہ السلام هغه کوا پدی بت خسته شي کم نه من کړ دا من دا کند تار لگی دل دی هغه نه من شا ماشاءالله دا لار شو نه لار دا چا چې په غضب ده مغضوب علی چې پچا غضب دې ته چې خازن ګوري معلم تنزیل ګوري مغضوب علی ما نه بکې بل بدعت دا مونږ تلاش کو مغضوب علی په بدعت سره ظالین د سنت نبوینا د معلم کی رضی ظالین د سنت نبوینا یهود مغضوبنا لیشو زکا چاغو سرد علم نا خبر پٹی کھڑی وی نصارا ظالین شو علم نلر پا غلط روان شو دوارو بانی دا خدای قهر و غضب راغی نو نیغ لار داغا چادا جب آغی نبی علیہ السلام و صحابا ایم ای مجتہدین فوقها بزرگان ماہرین تلی دی ارچا پسی مزا آمین نبی علیہ السلام وای چې تاسو وای مغضوب علی و ضالین غیر المغضوب علی و ضالین نو فقولوا آمین بخاری کی رضی آمین وای چې د چا آمین موافق شه د آمین د ملکو سره تدل توي آمین فرشتي پاسمانو وای آمین د چا آمین چا آمین د ملکو سره برابر شو غفر له ما تقدم من ذنبه دد مخکنی گناونا معاف شو کدا سی وشوا ظالین پسی آمین بوای زمنگ امام سی بوای پا اخفا سرا نور امامان وای پا جهر سرا عرب و تلال شی سالم جماعت کی با گونج راشی دا آمین نو تاغو تا بد موایا زکان چه داغو اثبات دا دلیل نده حدیث نده نو دا چا استدلال حدیث وی نو اغا سرابا اغا تاو بیدیتی نوائی کم خبره سنت نصابیتا دا اغا تا بیدیتی نشوی نو چه اغا پا زور روی دولی رو وی التا جده کی باز جماعتونه دا ایگه طول پختانه دی نو چه مز ولا ظالین اوی نو آمین پکی یو تن نموی نور نوی دو ولی نوی خبر دادا چه ایمه مجتهدین ماهرین دی نو داغو دلائل ستره دی نو کبل دلیل د سنت نا پیش که نو تا اغتا بد نشویلی ایمه و اختلاف دا داسې نه دی چې ته ورته د بدعت نسبت وکړې نو اوس موږ ولې رو وایو نو که په دې ته غور وکړې نو آمین دعا ده آمین دعا ده ذکر جهري خفي باندې ما څلوېښت کاله مخکې کتاب لیکلی دی او پنځه سوه صفحې دي په یو مسله دا دوه درې ځله ما په دې نږدې وخت کې هغه واړو بیا مې سوچ کوو یا الله زه خو عالم نه یم دا څنګه ولیکلی شو دا صحیح کار چی کنه هغه خدای پاک په خپل دست قدرت سمئ نو آمین دعا ده الاصلو فی الاذکار و دعا یا الاخفاء اصل په اذکار و دعا کې اخفا ده بله نکته دا ده چې آمین جز د فاتحې نه دی نو فاتحه په جهر ووایه جهري منځونو کې خو آمین په جهر مو آیا نو بسم الله په جهر مو آیا ولی کاغو پا جهر بانی او وی کنه نو تبا و تا بد نوی بد زکر چی چه ده چای استدلال ده حدیث نده نو ایمه مجتهدین پا دی مهارت پویگی پا دی بانی بل سوک نپویگی مغضوبون علینا کمون یهود ناخلو او کفار واخلو از دوالین نمراد چه ده نو منافقین واخلو اسی مشوره کو آیا دا خلاف خوب نی اوز دا چی شروع کن صورت بقره دا خبری بطا بیا ووه ما العبرت العموم اللفظ لفظ که تعمیمو که نو مغضوبن علی یهود وو ظالین نصارا وو ولی کنن ستا پا دی ملک کسو پا غلط روانی دا بد شو گنی العبرت العموم اللفظ لاری خصوصی سبب اے صورت فاتحہ منگا پورا کڑا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پندرہ منٹ با وقفہ کو بیا بسبق شروع کو دا واخر